نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال رسول الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیارے بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو جس طرح ہم روزانہ دیکھتے ہیں آسمانوں پر بھی حالات آتے ہیں زمینوں پر بھی آتے ہیں کبھی آسمانوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے کبھی زمینوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے آسمانوں میں اجالا ہوتا ہے پتا نہیں کبھی بارشیں برستی ہے تو سبزہ زار دنیا لہلا اٹھتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے تو لوگ اونچے نیچے ہوتے ہیں پسینوں میں شرابور ہو جاتے ہیں کبھی سورج گرہن ہوتا ہے کبھی چاند گرہن ہوتا ہے کبھی سارے جھڑتے ہیں کبھی کھیتیاں اگتی ہے کبھی کاٹی جاتی ہیں تو آسمانوں پر زمینوں پر کبھی ہوائیں گرم چلتی ہیں لوہوں کی شکل میں اور کبھی بہت ٹھنڈی باد صبا صحت افزا بن کر چلتی ہیں تو حالات آسمانوں پر حالات زمینوں پر حالات پانی پر حالات سمندروں پر حالات ہواؤں پر حالات چاند و سورج ستارے سیاروں پر ہر ایک پر حالات آتے ان سب کے بیچ میں یہ بیچارہ کمزور آدمی آدم کا بچہ انسان اس پر بھی بڑے بڑے حالات آتے ہیں کیونکہ اس کا حجم بہت چھوٹا ہے کہاں سورج اور کہاں 5.5 فٹ کا آدمی کہاں وہ آسمان لمبے چوڑے اور یہ بیچارہ چھوٹی سی ناک چھوٹی سی دو آنکھیں چھوٹے سے دو ہاتھ پہ لیکن اس پر بھی بڑے حالات آتے ہیں آسمانوں پر آتے ہیں زمینوں پر آتے ہیں اور اس کے بیچ میں کہلایا جاتا ہے یہ اشرف المخلوقات اور یہ اللہ کا خلیفہ نبی کا امتی حالات اس پر بھی آتے ہیں لیکن پہلی بات یہ ہے یہ سارے حالات سب کے لیے انتہائی آسان اور آسانی میں ہر آن اللہ کی طرف بڑھنے کے بجائے اگر آدمی پہلے اتنا یقین کر لے کہ درخت کا پتا ہل نہیں سکتا آسمان میں اندھیرا اجالا ہو نہیں سکتا پانی میں موج اٹھ نہیں سکتی زمین کی پیداوار ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے. کہ جو وہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے, میں بیمار ہوا تو اللہ کے چاہنے سے اس نے مجھے بیمار کیا, اور میں تندرست ہوا تو اس نے اللہ نے مجھ کو تندرستی دی. اسی نے چاہا کہ اگر اتنی بات ذہنوں میں بیٹھ جائے, دلوں میں اس کا یقین ہو جائے کہ حالات کا تعلق سیدھا اللہ کی ذات سے, وہ حالات لاتے بھی ہیں, حالات کو لے بھی جاتے ہیں, حالات کو بدلتے بھی ہیں, عزت کے حال کو ذلت سے, ذلت کے حال کو عزت سے, بیماری کے حال کو صحت سے, صحت کے حال کو بیماری سے, اور اندھیرے کے حالات کو اجالے سے, اجالے کے حالات کو اندھیرے سے. جتنے حالات آدمی کے اپنی ذات پر, خاندانوں میں, آپس میں, بھائی بہنوں میں, میاں بیوی میں, ساس بہو میں, نند بھاوج میں, جتنے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے لانے سے, ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو اللہ کے لانے سے, دلوں میں محبتیں آتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اسباب بتائے ہیں. محبتیں کب آتی ہیں؟ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ یا بندی جب لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ کے قریب ہوتے ہیں, تو قریب ہوتے ہوتے ہوتے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. کہ اللہ پاک ان کی محبت کا اعلان آسمانوں میں کرواتے ہیں. جبریل, فلاں ابن فلاں سے ہم محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. اب جبریل مجبور ہیں محبت کرنے پر, لیکن جبریل تو پابند ہے اللہ کے حکم سے. پھر جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو, ہم نے تم نے محبت کی, اب ساتویں, چھٹے, پانچویں, چوتھے, تیسرے, دوسرے, پہلے, تمام آسمانوں میں اعلان کر دو. ہر آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں, خبردار, فلانو فلانو فلانو, اللہ اور جبریل اس سے محبت کرتے ہیں, لہذا تم سب اس سے محبت کرو. پھر آتا ہے حدیث پاک میں, اسی روایت میں, کہ حتی یوضع له القبول فی الارض, یہاں تک کہ اس بندے کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت روئے زمین پر رکھ دی جاتی ہے. کہ زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں, اب آسمان والے کر رہے تھے, اب زمین والے. اور کون جان نہ پہچان, کوئی برادری کا تعلق, نہ رنگ زبان کا تعلق, نہ علاقے کا تعلق, نہ کوئی بہن ہونے کا تعلق, کوئی رشتے داری کا تعلق, کوئی تعلق نہیں, جان نہ پہچان, لیکن محبت. کسی نے صحابی کو دیکھا, عربی صحابہ میں سے کسی کو دیکھا, کسی نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا نام لے کے, ماں باپ دنیا سے چلے گئے, ان کا نام لے کر رحمت اللہ علیہ, بہت مشکل سے, بعض دفعہ بھول ہی جاتے ہیں, ہمارے ابا تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, ابا رحمت اللہ علیہ, بہت مشکل. لیکن حضرت معاذ کے نام کے ساتھ کوئی رضی اللہ عنہ کہا, بھائی تیرے چچا لگتے ہیں, معاذ بولو رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی دیکھا نہیں ہے, لیکن برجستہ. جو کیا ہے, وہ اللہ کی طرف سے محبوبیت ڈالی گئی. یہی تھے جو اتنے مبغوث تھے, اور ان کی طرف سے اتنی نفرت تھی کہ کوئی ان کو اپنے گھر کا نوکر بنانے کو تیار نہیں تھا, اپنا غلام بنانے کو تیار نہیں تھا. وہی ہیں مہاجرین و انصار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین, کہ یا تو اتنی نفرت تھی کہ کوئی ان کو اپنا نوکر بنانے کو تیار نہیں, اور اتنی محبوبیت کہ 1400-1500 سال ہو گئے, جو کہیں دنیا کے کسی کونے میں جو ان کو جانتا ہو, اور صحابی ہے اتنا جانتا ہو, نام لیتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہہ دیتا, فوراً دعائیا کلمہ. کہ وجہ یہ کہ ان کے کپڑے بہت شاندار ہوتے تھے, بہت ان کی جوڑے پہنتے تھے صحابہ, شاندار گاڑیاں ہوتی تھی کہ لوگ راستے میں کھڑے ہوتے تھے کہ ماں کی گاڑی جا رہی, اب وہ ہرے رکھ کار جا رہی. اس لیے جب وہ گیا کے پاس تو کھانے کو لقمہ بھی نہیں تھا. رضی اللہ تعالی عنہ کہ پھر کیا بات کہ دو بنیاد جو تھی, ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ. جیسے قرآن نے خود کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جن پہ ایمان ہے اور جن پہ احکامات کی زندگی ہے. اعمال صالحہ مطلب خالی تھوڑی سی نفلے پڑھ لینا, تھوڑی سی کچھ نیکیاں کر لینا نہیں. اصل عمل صالح جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہو, بندہ یا بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہو, اس حال کا جو امر الہی ہے اسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا یہ عمل صالح. لوگ یوں سمجھے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے صدقہ کر دو, بے شک اس کے بڑے فضائل. بھوکے کو کھلانا, پیاسے کو پلانا, یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا, یعنی اور کوئی راستہ گم کیا ہوا ہے اس کو راستہ دکھانا, کوئی دکھیارا ہے اس کے دکھ میں ہاتھ بٹانا, کسی ننگے کو کپڑا پہنانا, کہ جب تک اس کپڑے کا تار اس کے جسم پر باقی رہے گا اس کے لیے دعائے مغفرت ہوتی رہے گی. بڑے فضائل ہیں, بہت فضائل. لیکن ایک ہے فضائل اور ایک ہے مسائل. فضائل کی وجہ سے مسائل سے آدمی نہیں چھوٹ جائے گا. ہم تو 100 آدمیوں کو افطار کراتے ہیں کہ اس کے تو فضیلت آپ کو ملی, آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں, 100 کو افطار کرا دیا. وہ ڈنڈے پڑیں گے کہ ہم نے اعمال صالحہ کیے. ہاں اعمال صالحہ کیا, تم نے تو کیا, وہ اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن جس حکم کو توڑا اس کے ڈنڈے ایسے بجیں گے کہ کسی کا دودھ آ جائے گا. اسی لیے فضائل اور مسائل دونوں چیز. اور میں نے کیا میرے بھائی اور دوستو کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ, دوسرے سادے آسان الفاظ میں یوں سمجھ لو جن کی زندگی جتنی زیادہ شریعت سنت کے تابع, جن کی زندگی میں جتنا ایمان اور شریعت و سنت اتنا سیجعل لهم الرحمن ودا, رحمان ان کی محبت. ایک ہوتا ہے لفظ محبت اور یہاں قرآن نے کہا ہے ود. کہتے ہیں ود جو ہے اس محبت کو کہتے ہیں جس کو والحانہ اور عاشقانہ, کہ آدمی بے قابو ہو جائے اس سے محبت کرنے پر. ارے بھائی تیرے چچا نہ ماموں, تیرا رشتہ نہ ناتا, کیا بات ہے. چلے جی بھائی یہ مت کہو, یہ مت پوچھو کیوں. عجیب, اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ. قیام وہاں آخرت میں عالم ارواح میں روحیں جو تھی تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں, وہ جھونڈ کے جھونڈ تھی, غول کے غول تھی. منہا تعارفت و منہا تناکر. جیسے آدمی بعض مرتبہ کسی کو دیکھتا کہ میری آپ کی کہیں ملاقات ہوئی, میں نے آپ کو دیکھا. وہ کہتا نہیں میری تو ملاقات نہیں, آپ کو شاید کوئی اور میری شکل کا ہوگا. وہ جس کو یہاں نہیں دیکھا اصل میں عالم ارواح میں اس کو دیکھا تھا, وہاں کی محبت ہے. اس حدیث یہ ہے کہ روحیں جو تھی جھونڈ کے جھونڈ تھی, کچھ تو وہی جن کے چہرے آمنے سامنے ہوئے تو وہ تو یہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان کو چاہتے ہیں, دونوں میں ایک دوسرے کی. ممنہ تناکرت, اور بازے ایسی روحیں تھی کہ دونوں کی پیچھے تھی, نہ یہ اس کی شکل دیکھنے کو پسند کرتا ہے نہ وہ اس کی صورت دیکھنے کو چاہتا ہے, دونوں بالکل ایک دوسرے کی. اور اسی میں آتا ہے کہ بعض ایسے ایک کا تو رخ تھا ایک کی پیٹھ تھی, ایک تو پیچھے پیچھے پھر رہے اور یہ جتنا پیچھے پیچھے جاتا اتنا وہ ناک مار رہا ہے. میرے پاس مت آؤ خبردار. جیسے تشکیلوں میں ہوتا ہے کہ بعضوں بار بار ملاقاتیں کرتے ہیں, بار بار گھر جاتے ہیں کسی دن, کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں, ان کی استعداد, ان کا وقت, ان کی جان مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر لگ جائے. اور وہ دیکھو جی آج تو آیا آئندہ ہوگا ٹانگیں توڑ دو. ہوتے نا بات, ارے بھائی ہم تو تیرے مارے کہہ رہے ہیں, تیری وجہ کہہ رہے ہیں, تو اللہ کا بندہ ہے, نبی کا امتی ہے. تو بازے تو چاہتے ہیں بازو. عرض میں نے کیا کہ یہ محبتیں, اور ایک بات اور سنو, ہر ایک چاہتا ہے, ہر ایک چاہتا ہے کہ میں محبوب ہو کر زندگی گزاروں. ہر ایک بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی محبوب, کہ میرے علاوہ کوئی اسے پسند ہی نہ آئے, اور شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے, مجھ پہ جان دے دوں. شاگرد چاہتا ہے کہ 50 لڑکے سارے کلاس میں اور درجے میں, لیکن استاد کا محبوب میں ہوں, اور استاد چاہتے ہیں کہ سارے مجھ سے محبت کریں. باپ چاہتا ہے کہ اولاد کا محبوب بن کر, اور اولاد چاہتی ہے کہ ہمارا باپ ہم سب ہم سے محبت کرے. گاہک چاہتا ہے دکاندار کا محبوب بن کر, اور دکاندار چاہتا ہے گاہک کا محبوب بن کر کہ اس دکان کے علاوہ کہیں نہ جائے, چاہے گھنٹوں بند رہے, کہ سودا یہیں سے لینا. پبلک چاہتی ہے کہ ہمارے سربراہ, ہمارے بڑے ہم کو چاہیں, ہم ان کی محبوب پبلک بن کر جئیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پبلک کے محبوب بن کر جئیں. گھر کی سطح سے لے کے عالمی سطح تک مزدور چاہتے ہیں کہ کارخانے داروں کے محبوب بن کر جئیں, اور کارخانے دار چاہتے ہیں کہ پوری یونین اور پورے مزدور وہ سب ہم ان کے محبوب بن کر جئیں. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ہر ایک چاہتا ہے. اس سے آگے کہہ دوں, اللہ بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے محبت کریں. ادھر ادھر مت جھانکو, لا الہ الا انا, میں ہی ہوں تمہارا معبود برحق. اور الہ کا ترجمہ کیا ہے علماء نے, الہ وہ ذات جس پر والہانہ گرا جائے, اور جس سے محبت والہانہ کی جائے. اور محبت ہر قانون سے بالا کر قانون بناتے رہو, سنتے رہو. ارے محبت نے ایسا پاگل کر دیا ہے جیسے لوگ زمینوں کی محبت میں پاگل, پیسے کی محبت میں پاگل, خون کرنا پڑے, عزت سے کھیلنا پڑے, یتیموں کا ہڑنا پڑے, مسجدوں کا کھانا پڑے, کہ کیا سے کہ مال سے محبت. کہ جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر محبت کے لیے آدمی اندھا ہو جاتا. عربی میں کہاوت ہے, عربی میں کہاوت, سب شی سب یعمی و یسیم, چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے. کیا کر دیتا؟ اندھا. کوئی اور کوئی دکھتا ہی نہیں, اور کسی کی اور کوئی آواز کرنے آتی ہی نہیں, لیلا لیلا لیلا لیلا. مجنو کو لے گئے تھے ان کے ابا. مجنو ایک بات پہلے سن لو, یہ لیلا مجنو جو تھے یہ ایسے آج کل کے صرف قادر عاشق عاشق نہیں تھے. حضرت مجنون رحمت اللہ علیہ جو تھے بڑے اولیاء اللہ میں سے, تابعین میں سے, اور اس راستے سے عشق حقیقی تک پہنچے. ان کے ابا کو بہت وہ تھا, ارے مجنو تو کہاں بیٹا. ایک دن لے گئے ان کو توبہ کرانے کے لیے مکے. چل اب ملتظم پہ چمٹ کے توبہ کر لے. اب ابا کھڑے ہیں, اب مجھے توبہ کرے. الہی الہی تم تو من کل ذنب, الہی تم تو من کل ذنب, ولكن حب ليلى لا اتركه ولكن حب ليلى لا اتركه. اللہ پاک ہر گناہ سے میری توبہ سوائے لیلا کی محبت اس راستے سے بہت. اسی طرح آج دنیا ساری کی ساری اپنی محبتوں کا میدان بنائی ہوئی ہے. آنکھوں دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے محبت کا کلمہ پڑھایا. قولوا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ دل دیے جانے کے قابل دل دیے جانے کے قابل والہانہ محبت کیے جانے کے قابل عشق لڑانے کے قابل جان کھپانے کے قابل مال لگانے کے قابل صلاحیتیں حوالے کرنے کے قابل زندگی ساری دیے جانے کے قابل صرف اللہ کی ذات. ہر نبی کی آواز جتنوں کو تم نے دلوں میں بٹھا رکھا ہے جھاڑو دے دو. لا الہ کوئی دل کے میں بسانے کے قابل نہیں کسی کوئی دل دیے جانے کے قابل نہیں. لا الہ کہ جتنا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب پہ جھاڑو پھر. جیسے زمینیں ہموار ہوتی ہیں نا, اب بہت شاندار باغ بنانا ہے, بہت شاندار باغ بنانی ہے اور اس میں کیلے اور سیب اور سنترے اور موسمی اور یہ اور وہ پورا باغ, اور ذہن میں یہ اسکیم ہے کہ پھر یہ باغ اس کے پھل ایکسپورٹ کریں گے. اب باہر ملکوں میں جب جائے گا تو باہر کی کرنسی بہت مہنگی ہوتی ہے. ہمارے 50 وہاں کا ایک, ہمارے 60 وہاں کا ایک, ہمارے 80 وہاں کا ایک مختلف. اب اس میں کرنا ہے لیکن یہ زمین تو بہت اونچی نیچی ہے, اس میں تو کھڈے بھی ہیں, اس میں تو روڑے بھی ہیں اور اس میں تو خدرہ گھاس بھی ہے کہ بھائی پھر کیا کرو. کہ سب سے پہلے ٹریکٹر چلاؤ. کیا کرو؟ ٹریکٹر چلاؤ. اب کیسا ٹریکٹر چلاؤ؟ ایسا چلاؤ کہ نیچے یوں گھسے. ٹریکٹر چلتے دیکھا ہے آپ تو فرشتے ہاتھ میں چڑھا یہ چیزیں دیکھ آپ نے ماشاء اللہ. وہ تو ہمارے جیسے گاؤں کے لوگ, جاہل لوگ, کھیتی کرنے والے لوگ, وہ دیکھتے ہیں ٹریکٹر آیا کھودا اور جب چلا کر کے اندر گیا. وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ تو ماشاء اللہ فرشتے لوگ ہو. ایسے فرشتے ہو کہ جب 4 مہینے کو کہوں گا تو بھی کہ واہ ہم کو کہاں تم چلے میں بھیج رہے ہو. ہم تو جس کو جہاں لگایا ہے ہم تو وہی ہیں. جوتے پہ, چمڑے پہ, لکڑے پہ, لوہے پہ لگے ہوئے ہیں جیسے فرشتے رکو پہ, سجدے پہ اور تسبیح پہ, تحمید پہ جیسے لگے ہوئے. ہم تو فرشتے ہیں, ہم تو لوہے پہ, لکڑی پہ, تانبے پہ, پیتل پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے کہاں کیا دوں. توبہ کرو. کرو گے تو زمین ذہن میں یہ ہے کہ یہ باغ 50 بیگھہ زمین کا باغ اور اس میں قسم قسم کے پھل اور یہ پھل ایکسپورٹ ہو کر دنیا میں جائے. آدمی باغ ہے ہندوستان میں اور اس کا پھل کھا رہے ہیں مکے میں, مدینے میں, جدے میں, ریاض میں جا رہا ہے. ہم نے تو تمہارے ہندوستان کا آم کھایا امریکہ میں اور کہنے لگے ہندوستان کا آم آتا ہے. کیا بات کہ وہ جو باغ لگا اس سے پہلے اس زمین کو, وہ زمین تو ایسی بنجر تھی جیسے لوگ کہتے ہیں نا آج کل جہاں کالونیاں بن گئی, جہاں آبادیاں ہو گئی. کہہ رہی یار عجیب بات ہوگی, یہاں سے تو دن میں گزرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا, اب کوئی ادھر آنے کو مفت مل رہی تھی یہ زمین. اور اس وقت ہم لوگوں نے بہت کہا لے لو کام آئے لے لو. ارے نہیں یار یہاں کوئی, یہاں تو جنات بھوت پریت برستے ہیں بسے ہیں, کوئی آدمیوں کے بسنے کی جگہ. اور ہم نے نہیں لی. اب دیکھو کیا شاندار, اب اس کی قیمت ایک ایک بیگا کروڑ کی قیمت ہے. ہاں کیا ہوا کہ محنت ہوئی, زمینیں ہموار ہوئی, اتنا خسو خاشاک تھا, جتنے بھوت پریت تھے سب روانہ ہو گئے, سب نے اپنی اپنی اپنی اپنی گتیاں لگائی سمندروں میں. جب یہاں رہنے کی جگہ نہیں, یہاں تو آ گئے آدم کی اولاد. اسی لیے کہتے ہیں خانے خالیرہ دیوی جیرت, فارسی میں, فارسی زبان میں کہتے ہیں خانے خالی را دیو نیچی را خالی گھر میں بھوت پریت بستے ہیں. جس گھر میں اللہ نہ ہو, جس دل میں اللہ نہ ہو, اس میں اللہ گھڑے گھوڑے گوبر مٹی اتڑے اتڑے اتڑے نہ جانے کتنا. جیسے بہانے میں قورمے کا بہانہ بھی اس میں, اور کپاس اور کلیجی اور گردے کا بہانہ بھی اس میں, کتنی قسم کے کھانے کھاتے ہیں, سب کے الگ الگ بہانے بنتے ہیں نا. او فرشتو تم تو جیسے ہٹتے ہی نہیں, ہر ایک کا الگ الگ بنتا ہے, پھلوں کا الگ, سبزیوں کا الگ, گوشت کا الگ, مرغی مچھلی کا الگ, اس سب کے بہانے بنتے ہیں. یعنی جو سارے یہاں ہیں سب نہیں ہے تو اللہ ہی نہیں. اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو, آنکھ کھولو, دل کھولو اور دماغ کھولو اور ہوش کے کانوں سے سنو. ہر آدمی کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے, وہ جب بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے, اور بدن اور بدن بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں, اعمال بنتے ہیں تو حالات بنتے ہیں. وہ بوٹی جب بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے, اور بدن بگڑتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بگڑتے ہیں, اعمال بگڑتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں. سنو, ہر ایک کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے, جب وہ بنتی ہے تو بدن بنتا ہے, اور جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے. سنو, وہ گوشت کی بوٹی آدمی کا دل ہے. دل بنا آنکھیں بنی, دل بنا کان بنے, دل بنا زبان بنی, دل بنا پیروں کا چلنا بنا, کہ اب بنے ہوئے دل والے کے قدم وہاں اٹھیں گے جس سے اللہ راضی ہوتی. کدھر چلنے کو اللہ نے کہا ہے, چلو اللہ کے راستے میں, اچھانو خاک اللہ کے راستے کی, اور دو دعوت کی ایمان کی, اور لگاؤ حلقے تعلیم کے, اور ماں اور رٹ لگاؤ اللہ کے نام کی, پڑھو قرآن کو, اور اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ کہ اللہ اب اس کے قدم ادھر اٹھے. کیوں؟ دل بن گئے. اللہ نہ کرے اگر دل بگڑ گیا تو آنکھوں کا دیکھنا بگڑا, زبان کے بول بگڑے, یہاں تک کہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں اور بڑی اب محلوں میں کیسے کیسے جوان اور کیسی کیسی ماں کو, اب بازے تو بوڑھی ماں کو, خود لڑکا بوڑھا ہے, کوتوں کا دادا ہے, ماں کی عمر بڑی ہوئی اور بہت لمبی عمر ہوئی ماشاءاللہ, وہ بیمار ہے, اور یہ بوڑھا پوتوں کا دادا اپنی بوڑھی ماں کو گالیاں دیتا ہے. دل بگڑ گیا, دل بگڑ گیا. علماء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, علماء کو برا بھلا کہتے ہیں. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھیں گوئیاں ہیں, ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء کی شان میں گستاخیاں کریں گے, علماء کو برا بھلا کہیں گے, اور پھر اس کا نتیجہ بتایا. جب ایسا ہونے لگے تو یاد اس لینا, ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جس کا کبھی باپ دادوں نے نام نہیں سنا ہو رہا ہے. آج کل نبیوں کی شان میں گستاخیاں کریں گے, نبیوں کی شان جب ان کے دن آ گئے. یاد رکھنا, جس کی زبان پر نبی کی شان میں گستاخی, اب ان کے دن آ گئے. جو ماں باپ کو, اس لیے تو وہ رمضان کی جو پہلی حدیث ہے, حدیث جبریل کہلائی جاتی ہے, تین مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے بدعا کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کری. اس میں وہ اولاد جو ماں باپ کو ستاتے ہیں, اور وہ اولاد جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے اپنی آخرت نہیں بنواتے, ایسے ہی رمضان ہوتے ہوئے, قرآن ملتے ہوئے, اور قرآن کی رہبری کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے کیا اب ان کی تباہی میں کیا اثر رہ جائے گی؟ دعا جبریل کی، آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہماری تمہاری حفاظت. اسی لیے یوں لکھا علماء نے، آدمی اگر کسی کی دعا نہ لے سکے، آدمی اگر کسی کی دعا نہ لے سکے تو کم سے کم، کم سے کم کسی کی بد دعا نہ. اس لیے کہ دعا اور بد دعا یہ دونوں عجیب چیزیں ہیں، آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش الہی سے ٹکراتی ہے اور فیصلے کرواتی ہے. دعا ہے تو دعا اور بد دعا ہے تو بد دعا. دعا ہے تو نسلوں تک کے لیے خیر کے، عزت کے، کامیابیوں کے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا لگی حضور کی اور ابو لہب کے بیٹے کو بد دعا لگی حضور کی. یہ بھی بہت بڑے باپ کے بیٹے، وہ بھی بہت بڑے باپ کا بیٹا. اس لیے یاد رکھنا، بڑا خاندان، اونچی نسبت، بڑے باپ کا بیٹا ہونا، پوتا ہونا، یہ کوئی چیزیں نہیں ہے. وہاں جو معیار ہے وہاں ابو لہب کے بیٹے نے بڑے مجمع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی، حضور کو مجمع میں لوگوں کے سامنے رسوا کرنے کے لیے. اس لیے کہ کوئی آدمی ہو، ایسا غریب سے غریب آدمی ہو، لیکن اس کی بیٹی گھر بیٹھ جائے. ابھی بھی دنیا میں بعض قوموں میں رواج ہے، بعض علاقوں میں ہم نے سنا. یاد آیا ہم کو، ہمارا ایک دوست بیچارہ وہ پھنس گیا ایک جگہ، تاجر کلی یہاں آیا، پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بہت سارے قصے ہیں وہ نہیں میں کرتا. ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یہ آیا کہ اس لڑکی سے اس نے شادی کی تھی، اس کو یہ نہیں مانتا، وہ بالکل ایسی ان پڑھ تھی کہ بٹن گرانے سے بجلی جلتی ہے اور اٹھانے سے بند ہو جاتی، یہ تک نہیں معلوم. وہ وہاں کا جہاں ہر جگہ کام بٹنوں ہی بٹنوں سے. یا اللہ، خیر اس نے بہت جھیلا، بہت برداشت کیا اور بہت، لیکن پھر آخر میں سارا ہی ہو. تو اس کے بھائی نے، ان کے بھائی نے اور خاندانوں نے کہا کہ تم چاہے زندگی میں اب ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کے پاس مت آنا، لیکن اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھو، طلاق مت دینا، چاہے خرچہ بھی مت دینا، ہم کچھ نہیں چاہتے. کیوں؟ ہمارے علاقے میں، ہماری برادری میں یہ رواج ہے کہ اگر کسی کی لڑکی کو طلاق دی جاتی ہے تو وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھی جاتی. پوری قوم یوں سمجھتی ہے کہ اس لڑکی نے کوئی بات ایسی کی ہے کہ اب یہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں، ہمیں خود اس کو گولی مارنی پڑے گی. اس لیے تم ہوتا ہے اس وقت ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، بس اتنا، اگر تم میرے بیٹے ہو، ہوتی ہے نا ناک کا مسئلہ، اے میاں میں کہہ رہا ہوں، گھبراؤ مت، اگر تم میرے سے تعلق رکھتے ہو اور تم میری بات مانتے ہو. اب بات صحیح ہے یا غلط، وہ تو بات کی بات، وہ تو اللہ رسول فیصلہ کریں گے. تو اس نے کہا، مجمع میں آ کر طلاق دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑا، بہت بوجھ پڑا، اور اس بوجھ سے آپ نے بد دعا کر دی اس کے لیے، اس کو بد دعا لگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس تو حضور کے چچا تھے، اور ان کے یہ دونوں بیٹے حضرت فضل ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس جو تھے، ان کو دعا لگی تھی حضور کی خدمت کی وجہ سے. دعا میں، دعا کے نتیجے میں علم ایسا ملا، اس لیے کہ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو، مسواک، لوٹا، صاحب ابنیق کہلاتے تھے، صاحب السواک کہلاتے تھے، مسواک والے عبداللہ، لوٹے والے عبداللہ، وضو والے عبداللہ، حضور کی اور بڑی خدمت کرتے تھے، بڑی خدمت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم نافع کی دعا کی. وہ دعا ایسی لگی، ایسی لگی کہ عمر میں تو بہت چھوٹے تھے, بہت کم سن تھی عام صحابہ کے مقابلے سے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بڑی بڑی بڑے بڑے موقعوں پر, بہت اہم اہم موقعوں پر جب کوئی مسئلہ اٹکتا تھا, کسی روایت کوئی روایت کوئی آیت کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی, تو صحابہ عبداللہ ابن عباس کی طرف رجوع کرتے. جیسے ایک مرتبہ سورہ نصر نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ایک وقت آئے گا مکہ مکرمہ فتح ہوگا, لوگ چوب بچوب ایمان کی طرف. پیارے نبی آپ تسبیح پڑھ لیجئے, اللہ کی حمد بیان کیجئے, اللہ بہت معاف کر. جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اس عید کے دن خوشی ہوتی ہے نا, بچے بڑے مرد عورتیں گھروں میں کھانے پک رہے ہیں, بچوں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں, دلہنیں بھی اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے وہ بھی نئے نئے جوڑے نکالتی ہیں, اور جو اس دن پہلے دن جو زیور کہہ رہا تھا کہ نہیں آج عید کے دن تو ضرور پہنوں گی, میاں میرا مجھے دیکھے گا, کیونکہ خوشی کی لہر ہوتی ہے. بڑوں مارکیٹوں میں دیکھو, بازاروں میں دیکھو, ہر چیز خوشی. کیا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ خوشی تھی صحابہ کو. کیا اللہ آنکھوں سے دکھائیں گے, جس مکے سے نکالے گئے, جس مکے میں ریت پہ پسیٹے گئے, جس مکے میں سینوں پہ چٹانیں رکھی گئی, جس میں کہ جو مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کی برکت سے آباد ہوا تھا, یہ تو وادی غیر تھی ذرا, ایسی سنگلاخ زمین کہ جہاں بھٹا اگانے کی استعداد تھی, لیکن ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اس پر یہ مکہ آباد ہوا. اب انہیں کی روٹی بس کہ ڈھائی سال تک شعب ابی طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ جو آپ کا کلمہ پڑھے, جو آپ کی بات میں بات اپنی آواز میں آواز ملائے, جو آپ کی بات پر لبے کہے اسے وہی بند کرو. اور بائی کاٹ کیسا, پانی نہیں, دانا نہیں, راشن نہیں, کھانا نہیں, کہ یہ اس گھاٹی میں پھنس کر بھوکے پیاسے مر جائیں تاکہ ان کی آواز بڑھ نہ. عجیب دیکھو, سوچو تو صحیح کس کے ساتھ کر رہے ہو. یوں کہتے ہیں حضرت ابراہیم, حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تسلیمات جب حق تعالیٰ شانہ کے امر پر اس جنگل بیابان میں آئے, اور حضرت ابراہیم السلام نے ان کو ڈالا. اب پھر تشکیل ہوئی, پہلی تشکیل تو یہ تھی کہ یہاں آ کے پڑھ جاؤ, لیکن پڑھ کے کہ دو مہینے مسجد میں رہیں گے. کیا کہتے ہیں, دو مہینے مسجد میں. ہم تو دو مہینے کی ترتیب میں آئے ہیں. دو مہینے کی ترتیب میں آئے ہیں تو آپ کی تشکیل نہیں ہوگی. نہیں, ہم تو یہیں رہیں گے. کہ نہ, ابراہیم و حاجر اسماعیل مسجد ہی کے تقاضے پر آئے تھے, یہاں مسجد بنوانی تھی, یہاں گھر بنوانا, لیکن کہا پڑے رہنے کا نام دو مہینے نہیں. اب پھر پڑے رہ کے بھی نہ مسجد کے صبح کے بیان میں, نہ رات کی کتاب میں, نہ روانگی, نہ دوپہر کی تعلیم میں, ہم تو دو مہینے جاؤ, دو مہینے آئے بڑے لوگ, اس سے نہیں تھے دو مہینے. پرچہ لکھوا لیا راستے میں سے, دو مہینے بعضوں نے رمضان یہاں کرنے کے لیے, دو مہینے میں تو تشکیلیں ہوتی ہیں. ابھی تو آئے ہیں, لاؤ بچوں کو ڈالو یہاں جنگل بیابان, دودھ پیتا بچہ, عورت دال, کوئی رشتہ نہ ناتا, کوئی قریب میں ہے نہ زبان جاننے والا, اوپر آسمان نیچے زمین چاروں طرف پہاڑ. ابھی تو آئے ہیں اور جماعت تیار ہے, ابراہیم ایک تقاضا ہے چلو. ارے تو جا نہیں بھائی, جماعت تیار ہے, تین دن سے رکی ہوئی ہے, اور ان کو کوئی امیر نہیں مل رہا ہے. حضرت ہمارا پوچھ رہی ہے تو یہاں لائے کی کہتے, یہاں لا کے پھر ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو. چپ بھائی, میں نے تو دو مہینے اسی لیے دیے تھے کہ بنگلے والی مسجد کے جس وقت کے جو تقاضے ہوں گے, جماعت لے کے جانا ہے تو جماعت لے کے جاؤں گا, ترجمہ کرنا ہے تو ترجمہ کروں گا, دسترخوان بچھانا ہے تو وہ بچھاؤں گا, شہری کے وقت میں سب سے پہلے اٹھ کر مہمانوں کے لیے کھانا لگوانا ہوگا تو وہ کروں گا. میں نے تو دو مہینے دے دیا, جو تشکیل ہو اور نہیں تو دو مہینے کے کیا مطلب ہے دو مہینے کا؟ اور کچھ کرو گے نہیں, نہ مسجد کے اعمال میں لگو گے نہ جماعت لے کے جاؤ گے. دو مہینے پورے کر کے باہر کا سارا سامان خرید کے یہ موٹے موٹے تھیلے لے کے جائیں گے. دو مہینے ان کو نہیں ملتا, ان کو نہیں ملتا, یہاں کی باتیں ان کو نہیں ملتا. حضرت رحمۃ اللہ پیتا بچہ ہے اور اللہ کی طرف سے تقاضا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہی ہیں کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کوئی جواب نہیں. اس میں بات بات نے کیا بات ہے, دو مہینے میں آئے ہیں, جو تقاضا ہے اس پہ جا رہے ہیں, اس میں کیا پوچھنا. حضرت حاجرہ نے کہا اللہ امرا کا بہادا, علاقے والوں نے اس لیے بھیجا ہے آپ کو. جی اس میں کیا پوچھنا, اللہ نے آپ کو اسی کا حکم دیا کہ آپ اس طرح چھوڑ کر چلے؟ جی علاقے میں باقاعدہ دو مہینے والوں کی ترتیب بنتی ہے تو علاقے والے بتاتے ہیں کہ وہاں تمہیں جانا ہے, وہ مارکیٹ کا سامان خریدنے کے لیے نہیں, اور مارکیٹ والوں سے اپنا کاروباری تعلق قائم کرنے کے لیے نہیں کہ اب تو میں دو مہینے میں آیا ہوں لیکن آپ کی یہ آئٹم بہت پسند آئی ہے اور میں تھوڑا موٹا چھوٹا موٹا کرتا ہوں. اب تو نہیں, اب تو سبزی والے ناراض ہو جائیں گے, ان کو پتا چل جائے گا. اب آئٹم میں نے دیکھ لیا, بھاؤ میں نے معلوم کر لیا, اور کارڈ آپ اپنا نمبر مجھے دے دیجئے, پھر میں وہاں سے فون دوں گا اور ہمارا آدمی آئے گا, وہ آپ سے سامان لے کے چلا جائے گا. کہ دو مہینے میں مارکیٹ والوں سے کہ تمہیں مسجد نہیں ملے, ایسوں کو مسجد کی دعوت, مسجد کا ایمان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کا تعلق, ایسے بولیں گے. یہاں تو یہاں کے تقاضے ہیں. خیر چل دیے, جب یہ کہا کہ اللہ امر کا بہذا, آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اس لیے آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت علیہ السلام نے سر ملا ہلاتے ہوئے کہ میرے رب کا حکم. اس پر گھر کی تعلیم, یہ تو خالی باتیں باتیں نہیں, اس کو سمجھو سوچو. کتنا شاندار ذہن عورت ساز ہے. ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں نہیں کہتی تم جلدی آ جایا کرو, میں اکیلی ہوتی ہوں ڈر لگتا ہے, کہتی نہیں. آج لوگ کوٹھیوں میں ہیں, بنگلوں میں ہیں, بہت بڑا مکان ہے, کئی کئی کمرے ہیں, اور گھر والی اکیلی ہے تو کہتی کہ دکان سے جلدی آ کرو, آفس سے جلدی آیا کرو, میں اکیلی ہوتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے. اور تو یہاں تو اوپر آسمان نیچے زمین حاضر حال پہ کیا گزر رہی ہوگی. اب پھر یہ نہیں تھا کہ تین دن میں جائیں, تین دن میں جا رہے ہیں, اب وہاں سے فون کر کے پوچھ بھی لے گی کہ دن کو جا رہے ہو, پتا نہیں جب تقاضا پورا ہوگا تو آئیں گے. کیا آپ سیل فون اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں؟ کیا گزری ہو. لیکن یہ گھر کا ماحول جو گھر کی تعلیم سے بنتا ہے کیسا شاندار ماحول بنا تھا. یہ جو کہتے ہیں گھروں میں نمازوں کا اہتمام, تعلیم کے حلقے, اور چھ نمبر ایسے بلواؤ ہر ایک کے. بوڑھی ماں کہہ رہی ہو زمین سے لے کے آسمان تک, مشرق سے لے کے مغرب تک, جنگل میں, بیابان میں, سمندر میں, فضاؤں میں, کھانے میں, پینے میں, بھوک میں, پیاس میں, کہیں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی. یہ بات بوڑھی نانی بولے, بوڑھی دادی بولے, ہماری بیوی بولے, کماری بہن بولے, بیٹی بولے, ہر ایک بولے. یہ گھر میں ایمان کو بلواؤ, اس کی دعوت دلواؤ. وہ اس گھر میں ہوا تھا جب یہ کہا کہ جی اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں, پر جستا یوں کہا ادن لائیو بھائی, اگر بنیاد امر الہی ہے, یہ جو آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں اپنی منمانی پر نہیں, اپنی جی چاہی پر نہیں, چلن گیئر کو باہر ہو کے آتے ہیں, جی چاہتا ہے جوس پی کے آئیں گے, جی چاہتا ہے اخبار پڑھ کے آئیں گے, یہ نہیں. تقاضے پر کہ ان مارکیٹ والوں کو کون دعوت دے, ان بازار والوں کو کون مسجد میں لاوے. اذا لا یضیعونا, یہ سارے نبیوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، ان کی سیرت ہمارے لیے اصول ہیں، اس میں ہماری رہبری ہے. اسی لیے یہ جو مہینہ ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے ہدی للناس، اس ماہ مبارک میں قرآن اتارا گیا اور یہ تمام انسانوں کے لیے قیامت تک جو آئیں گے ہر ایک کے لیے اس رہبری ہے، کہ جو چلے میں آئیں گے ان کے لیے بھی رہبری، جو چار مہینے دیں گے ان کے لیے بھی رہبری، مسجد میں بیٹھیں گے ان کے لیے بھی رہبری، بنجر علاقوں میں چلیں گے ان کے لیے بھی رہبری، اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی رہبری، ان کے بچوں، تاجروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، رشتے داروں کے لیے، نماز والوں، نمازیوں کے لیے، دعوت والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اس قرآن میں رہبری. اللہ اکبر. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے ہیں، یوں فرماتے تھے، آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، آدمی کا جدھر رخ ہو تو اس کی سوئی، کانٹا، کوئی چیز معمولی سے پڑی ہے وہ بھی نظر آ جاتی، لیکن جدھر آدمی کی پیٹھ ہوتی ہے ادھر کا کوہ ہمالیہ بھی نظر نہیں آتا. پیٹھ پر، پیٹھ کی طرف اگر پہاڑ ہو تو نظر آئے گا. اس کو کہہ کر یوں فرماتے تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے دور میں، جب امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے دل کا رخ قرآنی تعلیمات کی طرف تھا تو ہر ایک کو قرآن کے راستے سے راستہ دکھتا ہے. میرے مسئلے کا حل قرآن نے یہاں اس طرح دیا، میرے مسئلے کا حل قرآن نے یہاں اس طرح دیا. ہاں، جب سے امت نے قرآن کی طرف پیٹ کر لی تب قرآن کی پہلی بنیاد ایمان، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی آواز ہے قرآن. اس میں بھی رہبری نظر نہیں آتی، اس سے بھی مسئلے راستہ نہیں دکھتا، تو قرآن کے ہر حرف میں ہر ایک کو راستہ دکھ رہا تھا، ھدی للناس. گھر کھانا نہیں ہے، قرآن سے رہبری لے رہے ہیں، بچہ بیمار ہے، قرآن سے رہبری لے رہے ہیں، راہ خدا میں ہے، پیچھے بچے کا انتقال ہو گیا، قرآن سے رہبری لے رہے ہیں. ہر ایک کی رہبری قرآن. جب سے امت نے قرآن کی طرف پیچھ کر لی ہے اب قرآن کے مقابلے کی جتنی غیر یقینی تعلیمات، اس لیے قرآن نے جتنے احکامات دیے ہیں نا، تقوی پر یوں ہوگا، روزوں پر یوں ہوگا، ایمان پر یوں ہوگا، ہم یہ دیں گے، یہ دیں گے، نمازیں پڑھو گے تو ہم یہ دیں گے، روزے رکھو گے تو ہم یہ دیں گے، حج کرو گے تو ہم یہ دیں گے، بھائی بہنوں کا حق ادا کرو گے تو یہ دیں گے، پڑوسیوں کو راحت پہنچاؤ گے تو یوں دیں گے، جتنے وعدے ہیں وہ کیسے ہیں؟ لا ریب فیہ، کہیں سے کہیں تک اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں. اللہ کا کلام ہے، زمین آسمان کو جا سکتی ہیں، تمام آسمان جلد زمینوں پر آ جائیں، یہ مشرق مغرب ہو جائے، اتر دکشن ہو جائے، پانیوں کے دھارے بدل جائیں، ہواؤں کے رخ بدل جائیں، قرآن کی بات ایسی اٹل ہے کہ قرآن کی بات اپنی جگہ سے ہل لی. اسی لیے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ النجم میں بیان کیا ہے قرآن نے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو قوة فاستوى وهو بالافق الاعلى دنا ثم دنا فقال قاب قوسین او ادنى ما كذب الفؤاد ما راى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. کیا شاندار اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفس سے، اپنی خواہش نفس سے نہیں کہی، زبان آپ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، اللہ حق، اللہ کی ہر بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کی ہر بات. اور عجیب بات ہے، اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے، ہمیں اپنے نبی کی بات پر کتنا یقین نہیں ہے. اتنا مکے میں ایک مشرک کو تھا، اس موقع پر آپ نے ایک سے کہا تھا نا, جس نے یوں کہا تھا میں نے گھوڑے پالے ہیں, ارے یاد تو کرو, لیکن جیسے یہاں سو کے سن رہے ہو تعلیم میں بھی ایسے ہی سوئے ہو, پڑھائی کی کتابوں میں ہے کہ اس نے کہا تھا میں نے گھوڑے پالے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر میں تمہیں قتل کروں گا. حضور نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا, نہیں تجھے قتل کروں گا. وہ اتنا کہا تھا گھوڑا ہے, میں نے گھوڑا پالا ہے, یہ میں نے تلوار چھپا رکھی ہے, آیا اس کو میں نے زہر میں ڈال دیا, کچھ نہیں. بدر کا جب موقع آیا اور حضور نے کسی کو قتل نہیں کیا, اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اشد الناس عذاب یوم القیامہ, اشد الناس عذاب یوم القیامہ من قتل نبیا او قتلہ نبی او کما قال علیہ السلام, قیامت میں سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہوگا یا جس کو نبی نے قتل کیا ہوگا, کہ اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. تو وہاں حضور کے پاس کہاں تلوار ہیں, کہاں بم اور کہاں گن اور کہاں کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں, وہ جب کہا تھا تو اس کو خالی خراش لگی تھی. کیا ہوئی تھی؟ خراش ہوئی تھی اور چنگھار رہا ہے بیل سے بوئی آواز, او مر گیا لوٹ گیا, او کٹ گیا, او بچاؤ. کیا ہوا کیا ہوا؟ یا تو اتنے کسمار تھے اور ایسا بہادر اب مشکل کہیں کے ذرا سی کھال نکلی ہے اس میں. وہ کہتا اللہ کی قسم اگر تمہارے ہوتی تو تم جانتے, میرا یقین یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر آج وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. جو اللہ کے ساتھ 360 بتوں کو پوچھتا ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ سننے کو تیار نہیں ہے, اس کو بھی اتنا ایمان تھا اور اتنا یقین تھا نبی کی بات پر. اور ہم تو ویسے آپ کہتے ہیں کہ صلاۃ الحاجہ پڑھو تو یہ حدیث میں ہے. جی ہاں حدیث میں ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو نماز پڑھو. تو اچھا مجھے آپ بھی پڑھتے ہوں گے کبھی ذرا؟ تو جی اللہ کا شکر ہے پڑھتے ہوں. تو جب سے ہم نے آپ لوگوں سے سنا ہے تو ہم نے بھی, اور اب تو تبلیغ میں لگے ہوئے تقریباً ہم کو تو 15-20 سال ہو گئے. الحمدللہ وہ بہن کے رشتے کا مسئلہ تھا, اس وقت بھی بہت پڑی لیکن بس کیا بتاویں. اور ابا بیمار تھے اور ایسے ہسپتال میں اور سب یوں کہہ رہے تھے, اس وقت بھی پڑی تھی. تو مطلب آپ جب صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہو تو آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے؟ جی اللہ شکر ہے. جب کبھی نماز پڑھ کے اللہ سے کہا ہے, اللہ نے کبھی خالی ہاتھ پڑھا تو ایسا ہے کہ آپ کی نماز کیا 4 رکوع ہوتے ہیں یا 8 سجدے ہوتے ہیں؟ نماز کیا تھا بھائی؟ ہم کو تو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے جو کتاب میں حدیث میں ہے, جیسے استخارے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا, استخارہ کیا 3 مہینے سے کر رہا ہوں, کوئی خواب ہی دکھ رہا. کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ استخارے کا ترجمہ ہے اللہ سے خیر چاہ لینا. اور ہمارے حضرت جی نبی اللہ برکاتہ فرماتے تھے کہ اس کا طریقہ یہ, 2 رکعت آدمی نماز پڑھے, اس کے بعد جو استخارے کی دعا ہے وہ دعا پڑھیں, وہ دعا پڑھیں بس. کہ اب اس آدمی نے اب جو مسئلہ اس کے ذہن میں ہے اس کے لیے اللہ سے خیر مانگ لی, اب اس کے بعد جو کرے گا اسی میں خیر ہے. پارٹنرشپ کرنی ہے کر لی تو خیر, نہیں کرنی ہے نہیں کی تو خیر, زمین خریدنی ہے خرید لی تو خیر, اس لیے کہ دعا پڑھ لی. اب لوگ اس لیے کہ اب تو لوگ بہت اونچے اونچے مقام پر پہنچ رہے ہیں نا, کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو, کوئی خواب میں, اب کوئی نماز نہیں ہوں ہل رہا ہو تو اب صاحب عجیب کہتے. اب صحابہ میں نے کوئی ایسا ہلا نہ, کسی کو کیفیت تاری ہوئی اور نہ کسی کو کچھ ہوا. یہ سب تو ہو گئے, سیدھی صاف بات یہ ہے اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا کر. اب آئے نہ آئے یہ ضروری نہیں. تو صلاۃ الحاجہ پر کام بنتے ہیں, جب حضور کے بارے میں آتا ہے کلما حسبہ امر فضائل کی کتابوں میں ہے, فضائل نماز میں ہے, کلما حسبہ امر فزع الى الصلاه, جب کبھی کوئی امر مہم پیش آیا نماز کے لیے بے چین ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں تیز ہوا چلتی, آندھی چلتی, کوئی ہوتی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہیں قیامت تو نہیں آئی, ہم سیدھے مسجد کی طرف, کہ وہاں تو ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف, اور اللہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر. ہمیں وہ عمل اختیار کرنا ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کیا, جیسے ایک مرتبہ آپ خود دیکھو وہ بات پھر یاد دو, میں کہہ رہا ہوں انبیاء کرام تمام نبیوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, ان کے جتنے واقعات ہیں, ان کی جو سیرت ہے, وہی ہمارے لیے اصول ہیں اور اس میں ہماری رہبری ہے. وہ خالی واقعات اور قصے یاد کر لینے کے لیے نہیں, ارے یہ تو میں نے بھی پڑھا تھا اور یہ تو میں بھی جانتا ہوں اور اس میں تو عجیب حکمت ہے, خالی یہ پھوک اڑانے کے لیے نہیں اور جمع خرچ کرنے کے لیے نہیں, اس کو اپنی زندگی میں عمل کے طور پر لانے کے لیے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی نماز سے اونچی کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ آپ گھر میں تشریف لائے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان, کچھ بھی نہیں. اچھا اب اس وقت میں حضرت عثمان کون ہیں؟ آپ کے داماد ہیں. اور حضرت عثمان کون ہے کہ وہ یہودی کا کنواں جس سے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی اور یہودی کا تھا, وہ کسی قیمت کا دے نہیں رہا تھا, لیکن ایمان لوگوں کی ضرورت میں میرا پیسہ کام آ جائے, یہ جذبہ بنا تھا ایمان کے نتیجے میں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں میں جان سے, میں مال سے, میں اچھے میٹھے بولوں سے, میں اپنی صلاحیتوں سے ہر ایک کام آؤں, میرا وقت, میرا پیسہ, میری سوچ سمجھ کسی کی تکلیف میں, کسی کا راستہ روکنے میں, کسی کی عزت سے کھیلنے میں, کسی کی دولت لوٹنے میں, کسی کو بدنام کرنے میں, اس میں استعمال نہ ہو. میں اللہ کے بندوں کی خدمت, یہودی ہے اور یہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے. صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جس قیمت پر ملے, جس سے جو قیمت چکانی پڑے, لگاؤ بولی کتنی لگاتے ہو, دو پیسہ کتنا لیتے ہو, وہ خرید کر رفاہ عام کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے. تو جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا, جو عثمان رضی اللہ عنہ عوام کے لیے اتنا بڑا کر سکتے تھے, وہ عثمان حضور کے گھر کے دونوں وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے. ارے سوچتے ہو کبھی, حضرت عثمان حضور کے گھر, حضور آپ فکر نہ فرمائے, بس آپ تو تبلیغ کرتے رہے, آپ کے یہاں ناشتے دان پہنچ جایا کرے گا. یہ ناشتے دان آ گیا, تم نے تبلیغ کر لی تو کون سی کر لی, ہو تو مخلوق کرا رہی تم سے, تمہارے نبی کے ہم کو دیکھو, عثمان ہے داماد ہیں اور دن نورین ہیں اور بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں سوشل ورک اور سیوا بھاوی, کیا کہتے ہیں سیوا بھاوی, بڑی بڑی سیوائیں کر رہے ہیں. حضور نے نہیں کہا کہ بھائی اب ہماری تو ذمہ داریاں بہت ہیں, مشورہ بھی ہوتا ہے, تقاضوں پہ بھی جانا ہوتا ہے, ملکوں میں بھی جانا ہوتا ہے, تو بھی ایسا کہ میرے خیال میں اب تم بار بار کہتے رہتے ہو بھائی مولوی صاحب کو خدمت بتاؤ, مولوی صاحب کو خدمت, پھر ایسا کرنا جب کبھی ہمارا کوئی سفر طے ہوگا تو ہم ٹکٹ کے لیے آپ کو فون کر دیا کریں گے, ٹکٹ کی ذمہ داری آپ لے لو. جزاک اللہ ماشاء اللہ, تبلیغ زندہ باد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستہ بتا رہے ہیں, بری کہہ رہے ہیں, عثمان ہیں گھر کے ہیں, ساری دنیا کو کھلا پلا رہے ہیں, لاکھوں کی خیرات کر رہے ہیں, مجال ہے جو حضور ان کو اشارہ بھی کرتے ہیں, بتلا رہے ہیں کام کرنے والوں کو, تمہیں اپنی ہر حاجت اللہ سے کہنی ہے. اس لیے بتایا جب آدمی اپنی ضرورت مخلوق سے کہنی شروع کرے گا اللہ اس کے لیے ذلت مقدر کر دیں گے. یہ آدمی نگاہوں سے گر جائے گا. بھائی ان کی تو عادت ہی یہ ہے, لوگ کہتے نہیں کہتے آنے کو ایسی بات نہیں. اب یار وہ میرے پاس آیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کے پتہ نہیں, آپ کو تو معلوم ہی ہے مہنگائی بھی اور وہ کیا نام ہے کہ کرایہ بھی بہت بڑھ گئے, اور وہ مکان مالک بھی کہتا ہے مکان خالی کرو, اور ادھر بچی کی شادی بھی تھی, اور وہ خیر اپنے تو کسی سے کہنا تو نہیں, آپ سے تو چونکہ بہت گہرا تعلق ہے اس لیے آپ سے کہتا ہوں. مخلوق سے کہہ دیا, اب اس کی نظروں سے اللہ نے اس کو گرا دیا. وہ بات یاد کرو, یا تو آسمانوں میں محبوبیت کے اعلان جبریل, ان سے محبت ان سے محبت ان سے محبت, ساتویں والو چھٹے والو پانچویں والو چوتھے والو تیسرے والو دوسرے والو پہلے والو زمین والو, اس سے محبت کرو. کیوں؟ یہ سیدھا ہم سے کہتا ہے, یہ سیدھا لمبے سجدے کرتا ہے. یا حیو یا حیوم برحمتی کا استغیث کہتا ہے, تیرے علاوہ لا ملجا ولا منجا ولا مأوا منك الا إليك. ہمارا کوئی سہارا نہیں, ہمارا کوئی آسرا نہیں, تیرے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. تو ہی ہمارا سہارا, تو ہی ہمارا آسرا, تو ہی ہمارا ماؤ ملجا. تو وہ یوں کہتے ہیں خبردار اس سے محبت کرو. دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں تھوک بہت اڑاتا ہے, ہم لا الہ الا اللہ پہلا نمبر بناؤ, ایمان کی حقیقت پہچانو, ایمان کی علامتیں سمجھو, اور ایمان کو بولو, اور ایمان کی دعوت دو. یہاں سے یہاں تک نہیں گیا ہے. لوگوں سے کہتا پھرتا ہے بچی کی شادی ہے, چھت ٹپک گئی, اور بہت دن ہو گئے, بڑی بڑے فضائل سنے ہیں لوگوں سے, کیا بیت اللہ پر روزانہ 120 رہتا, اپنے اپنے کہاں اپنا کہاں ہوں, یہ منہ اور بسر کی دال. آپ کے جیسے کوئی ایسے اللہ پاک آپ کے دل میں ڈال دے, اور کبھی آپ عمرے کے لیے اور کبھی حج کا کوئی فارم ہماری طرف سے بھی بھر دیں, تو خیر تمنا ہے بس اللہ پاک اللہ جانے نہیں دے. اسی طرح سے دل بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ غیر سے کہتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, وقت کا خلیفہ آیا, جو خلیفہ کہنے لگا کہ جی چاہتا ہے آپ کی کچھ خدمت کروں, لیکن اس لیے کہ اب میں کوئی چیز پیش کروں وہ آپ کی طبیعت کے مطابق نہ ہو, وہ آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خامخا کے لیے ہو جائے, تو اگر آپ فرما دیں کہ کیا کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ پیش کر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا, اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی. گھر اللہ کا ہے, اللہ سے کہنا ہے. انتظار کرتا رہا باہر, جب فارغ ہو کر باہر آئے کہنے لگا امیر المومنین اب تو فرما دیجئے کچھ. فرمایا کہ جب ایک سے کہہ دی, جب ایک سے کہہ دی تو اور سے کہتے ہوئے شرم آتی. اس کو کہتے ہیں توحید خالص. ہم ایمان والے, ہم ایمان والے, اس سے بھی کہا, اس سے بھی کہا, اس سے بھی کہا, اس سے بھی کہا, ذرا آپ دیکھ لیجیے گا, ذرا آپ دیکھ لیجیے گا. کسی کو کہا کہ آپ ہی ہیں ہمارے انداتا, کیا آپ ہی ہیں ہمارے انداتا, آپ ہی ہیں ہمارے مائی باپ, اور کیا کیا, ہم تو آپ ہی کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں. اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے, اتنا غصہ آتا ہے, زبان دی ہوئی میری, کان دیے ہوئے میرے, ہاتھ پیر دیے ہوئے میرے, ہلاتا ہے میرے غیر کے لیے. اسی لیے اللہ پاک کہتے قتل الانسان ما اکفرہ, ستیاناش جائے اس آدمی کا, کتنا ناشکرا ہے, دیا ہوا ہمارا ہے, ہماری دی ہوئی چیزوں کو ہمارے غیر میں استعمال کر. اس لیے میں نے کہا تھا تمام نبی تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے لا الہ؟ کہ لا الہ سے سب سے پہلے دلوں کی زمینوں کو ہموار کر لو، جتنے خر و خاشاک جتنے گدھے گھوڑے اس میں باندھ رکھے، بڑا ظلم کر رکھا ہے ہم نے اپنے دلوں میں، بےچارا اتنا سا تو ہے، اتنا ہے بےچارا اتنا سا ہے، تین چار تولے کا ہوتا ہوگا، کتنا ہوتا ہوگا وزن، دل کا وزن ہے اتنا سا، کیا اس میں کتنے گدھے کتنے گھوڑے کتنی زمینیں، کتنا پخانا کتنا بلغم، اور کتنی کتنی تیری میری کتنی غیبتیں، کتنا جھوٹ، کتنے بہتان، کتنی نمازوں کا قضا، کتنے چلوں کی، اور کتنی اللہ کا غیر اس میں، اے دل معاف کر دینا، ہم نے تجھ پہ ہم نے مخلوق پر وہ ظلم نہیں کیا ہے جو تجھے اپنے اندر میں رکھ کر ہم نے تیرے پہ ظلم آیا، لوگ میرے پہ ظلم کرتے ہیں، لوگ میرے کو مجھے بہت ستاتے ہیں، اگر لوگ کریں نہ کریں تم تو خود ہی ظالم ہے، تجھے تو وہ دل جو اللہ نے تجھے اپنے لیے دیا تھا تو نے یہی دل اللہ کو نہیں دیا، باقی سب کو دے رکھا، گدھوں کو تو نے دیا، گھوڑوں کو تو نے دیا، بکریوں کو تو نے دیا، بھیڑوں کو تو نے دیا، اونٹوں کو تو نے دیا، اس کی مہنگیوں کو تو نے دیا، ارے فرٹیلائزر گوبر کو تو نے دل دیا، نہ دیا تو اللہ کو نہ دیا، اللہ ان فی الجسد مضغہ، سینوں میں بوٹی ہے جو بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے، اسی لیے یاد رکھنا تمام نبی تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محنت کا میدان انسان کا دل، کہ اگر یہ بن گیا اس میں دل، اور پھر اللہ کا ذاتہ بھی سن لو ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ، اللہ کے جس غیر کو اچھی طرح سننا جان سے، اور اس رمضان میں اس کی دعا مانگنا، اس کی محنت کرنا، ابھی پید جماعتوں کی اور چار چار مہینے کی جماعتوں کی تشکیل کرنی ہے کہ خالص کلمہ بنانے کے لیے چلنا ہے، جو شکل سامنے آئے اسے کچھ نہیں، وہ سامنے بیوی کی شکل آئے، باپ کی آئے، کاروبار کی آئے، نوکری کی آئے، اور وہاں کی بھوک پیاس آئے، اور رمضان کی گرمی آئے، بارش کا نہ ہونا، جو شکل آئے کسی کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کا ذاتہ ہے، اللہ کے جس غیر سے، اللہ کے جس غیر سے آدمی کا دل متاثر ہو جاتا ہے، آدمی اس کی بڑائی، اس کا خوف، اس سے امید اپنے اندر میں لے لیتا کہ یار یہ ناراض ہو جائیں گے تو کٹیا کھڑی ہو جائے گی، یہ ناراض ہو جائیں گے تو جاب چھوٹ جائے گی، اور سنو ان سے اگر اپنا معاملہ ٹھیک ہو گیا نا تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹکٹ کا، آنے جانے کا، اس کا، اس کا، گھر کا، اور بچے بیمار ہو گئے تو ان کی بیماری کا، اور بچی کی شادی ہے تو سارا یہ کر لیں گے، پھر اپنے کو تو کچھ کرنا ہی نہیں، کہ امید اللہ کے غیر سے ہو گئی، ڈر اللہ کے غیر کا ہو گیا، روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھتا ہے، اللہ کے جس غیر سے آدمی کا دل متاثر ہو جائے گا اللہ پاک اس غیر کو سروں پر مسلط کر دیں گے، اور اللہ کے جس غیر سے نفع نقصان کی خوف اور امید سب نکل گئی، نہیں میرے لیے میرا مولا کافی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تشریف نے کہ عین اس وقت پر جب گوفن میں رکھ دیے گئے اور اچھال دیے گئے، اچھا کوئی چیز جتنی چاہے قوت سے اچھالو فضا میں، نیچے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے، ارے فرشتوں بولو نا کتنی دیر لگتی ہے، بہت معمولی، اور آگ تھی نمرود کی اوپر میلوں سے باتیں کر رہی تھی تو وہاں آنے میں کتنی دیر تھی، اس موقع پر امتحان آیا، فرشتہ آیا، آپ کہیں تو پانی برسا دیں تاکہ آگ بجھ جائے، اور یہ اتنا سخت امتحان تھا کہ بالکل اب گرے اور تب گرے، یہ نوکری گئی، کیا سنیے کہ مہینے کی چھٹی تھی 35 دن ہو گئے ہیں گئی، کیا نظر آتا ہے، نوکری گئی تو سیلری گئی، اور سیلری گئی تو عید کے کپڑے گئے، گئے گئے گئے، نظر آتا ہے، جلے جلے جلے، ارے گئے، حسبنا اللہ حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سارا کہاں کی باتیں کرتے ہو, گئے گئے جلے جلے جلے. کون کہتا ہے جلے, کون کہتا ہے مرے, کون کہتا ہے بھنے. بھنے گا وہ جس کو وہ بھنے گا, مرے گا وہ جس کو وہ مارے گا, جلے گا وہ جس کو وہ جلائے گا. میرا مولا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, میرے لیے آگ میں بھی اور میرے لیے باغ میں بھی میرا مولا میرا کافی. ہم کہاں کلمہ سیکھتے ہیں, یوں کہتے ہیں کتابوں میں اللہ کے جس غیر کا تاثر دل سے چل جائے گا اللہ اس کو مسخر کر دیں گے, وہ سمجھ کرتا پھرے گا. اور اللہ کے جس غیر کا تاثر دل لے لے گا اب ہر وقت ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, تو وہ کیا ہو جائے گا. تو اب گئے ڈاکٹر صاحب کے یہاں, ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی رپورٹ کرا لو. ڈاکٹر صاحب کچھ عجیب کیفیت ہے, گھر میں ہوتا ہوں تو بھی باہر مارکیٹ میں بیٹھتا ہوں, آفس میں ہوتا ہوں, دوستوں میں ہوتا ہوں. اب دن آج کل رمضان مبارک کا مہینہ ہے, کتنی رحمتوں کا مہینہ ہے, کیسی برکتوں کا, شیطان بھی کم وقت بجے اور جہنم پہ بھی تالے پڑ گئے. مجھے پتا نہیں کیا اس میں ہال ہوتا رہتا ہے, کیا ہال دل ایک بیماری ہوتی ہے, اچھل جاتا ہے, نرس بڑھ جاتی ہے. میں نے ایسے تو دکھا دیا, میں سمجھا کسی نے کچھ کر دیا ہو, لیکن خیر وہ لوگ کہتے مولوی صاحب نے کہا ہماری مسجد کے امام بہت اچھے ہیں, انہوں نے دیکھ داخ کے کہا تمہارا کپڑا لانا, تمہارا یہ لانا, نمک لانا, پانی لانا, وہ سب کر دیا. وہ کہتے ہیں تمہارے پر کچھ نہیں ہے, تم بالکل صاحب. تو اب آپ کے پاس آیا ہوں تو مولوی صاحب نے منع کر دیا کچھ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کہہ نہیں سکتا ہوں میرے پہ کیا, میرا دل کیسے اچھلتا ہے. ایسا مل رہا اب مرا اب مرا. ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے کو گھبراؤ, رپورٹیں کروا لیتے ہیں, خون کی کرائی, پیشاب کی کرائی, بہانے کی کرائی, اندر کی کرائی, باہر کی کرائی, اوپر کی کرائی, نیچے ساری رپورٹ پہ تیار. ڈاکٹر صاحب وہ رپورٹ تو آپ نے کچھ بتایا نہیں. ہاں ایک رپورٹ 15 دن کے بعد آیا کرتی ہے, بہت وہ اہم ہوتی ہے, وہ اس کا انتظار ہے. باقی تو سب آ گئے ہیں, ہو گیا 15 دن کے بعد ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کیا ہو بھائی, دیکھو جیسے وہ مولوی صاحب نے تم سے کہا تھا نا, تم پر کچھ نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری رپورٹ میں بالکل کلیئر ہے, کچھ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ میرا دل اچھلتا رہتا ہے, تو کیا ہے وہ ٹینشن ہے. کیا ٹینشن؟ یہ ٹینشن کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے جس شہر کو آپ نے اندر بٹھا رکھا ہے وہ اچھل اچھل کے یہاں آ رہا ہے, اچھل اچھل کے یہاں آ رہا ہے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اسی لیے صحابہ عمر ہیں, امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, دنیا دشمن ہے, درخت کے نیچے ہیں, دشمن آتا ہے, تلوار سونپتا ہے, آج سے عمر کا کام ختم کر دوں. لیکن اس نے ساری تیاری کر لی, خدا جس کو رکھے اسے کون رکھے, خدا جسے رکھے اسے کون رکھے. عمر کی آنکھ کھلوائی, جس اللہ نے آنکھ بند کرائی تھی اس اللہ نے آنکھ کھلوائی, نظر سے نظر, وہ اللہ کیا ہوا, کیا ہوا, کون ہو, کہاں سے آئے, کون ہو, ارے کیوں کانپ رہے. نہیں وہ کچھ آپ سے کہنا تھا لیکن وہ ہمت نہیں پڑ رہی, مجھے کہنے لگا کہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں, تو ڈر بہت لگتا ہے. میں کہا پیڑھی سے ڈرنا چاہیے آدمی کو, ہم تو پیڑھی ہیں, کھا جائیں گے آپ کو, اس لیے ڈرنا ہی چاہیے آپ کو ہم سے. ہم تو کوئی ایسے بزرگ تو ہیں نہیں کہ جن کا رعب ہو, ہم تو پیڑھی ہیں, کھا جاتے ہیں لوگوں کو. نہیں نہیں, تو حضرت عمر کے لیے اس نے تلوار سونپ. اب حضرت عمر نے جی کیا فرما رہے ہیں, نہیں وہ ایسا بولنا, کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں, مسافہ کر لوں, جاؤں جاؤں. تلوار بھی گر گئی, حضرت عمر کے پیر کاٹنے لگا. کیا ہوا, اللہ کے جس غیر کا تاثر آدمی کے دل سے نکل جاتا ہے, ٹھاکے مارتا ہوا سمندر ہے, سامنے دشمن للکار رہا ہے, کہاں ہے کلمے والے, کہاں ہے نماز والے, کہتے ہو لا الہ الا اللہ, کہتے ہو لا الہ الا اللہ, دریا سمندر سے کچھ نہیں ہوتا, موضوع سے کچھ نہیں, کہاں ہو, آؤ نا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نظر ڈالی اپنی پوری فوج پر, جیسے یہ ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اب اس میں کتنے مارکیٹ والے ہیں, کتنے سچے چلے والے ہیں, کتنے چھ نمبر کی مشق کرنے والے ہیں, کتنا اپنی قربانی کو بڑھانے والے ہیں, نظر ہیں, وہ چہروں سے پڑھا جاتا ہے کہ بس چپڑی چپڑی باتیں بتا دو, اس کے بعد ہماری واپسی کا ٹکٹ ہے, ہمیں جانا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص, لیکن وہ تربیت یافتہ آتے حضرت عمر کے, اور جیسا چھوٹے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, یعنی چھوٹے بڑوں کے پیچھے چلتے, کہ جو جتنا مجاہدوں سے گزرتا ہے, جو جتنی قربانی بڑھاتا ہے, جس کا جتنا تعلق اللہ سے ہوتا ہے, تو چھوٹے بھی اس کی کوشش کرتے. اور اگر صرف باتیں بنانی ہو تو کہ بھائی وہ بھی تو تقریر ہی کرتے ہیں, ہم نے بھی تقریر کر لی, کیا بات ہے. نہیں, ایسا نہیں. چلا پورا کیا آئے گا, سب میرے ساتھ ہوتا ہے, بھی کیا کرتے میرے سامنے بیٹھتے ہیں, اگر پوچھتے ہیں بھائی ہاں کہاں کے ہو, خدا دے گی دیکھا ہے, ہم سب چار مہینے اللہ کے فضل سے پورے ہو گئے, پھر جمائی لیتے ہیں, اور جمائی لیتے ہیں تو یوں منہ کھول رہا, چار مہینے کا کہتا ہے, چار مہینے لگا کے آیا, تم کو کچا کھا جاؤں گا من کا, تو مجھے سب کہنا پڑتا ہے, اسی لیے میں سب بھگتنا پڑتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص سلام کر چکے, حضرت عمر کو دیکھا تھا, حضرت عمر کی نظر کیسی تھی, کہ وہ ایمانی فراست اتنی شاندار تھی کہ حضرت عمر حضور نے فرمایا نا, مومن کی فراست سے ڈرتے رہو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت عمر کے ایمان کا کیا کہنا, اتنا طاقتور ایمان تھا, جیسے ایک تو موم بتی کی روشنی, اور ایک ماچس کی تلی کی روشنی, ایک 25 واٹ کی, 40 واٹ کی, 100 کی, 60 کی, اور سرچ لائٹ کے رات ہی دن بن جاتا ہے, رات دن بن جاتا ہے. اس سب سے زیادہ روشنی کی اس ایمان کی جو قلب عمر میں, یہاں کھڑے ہیں ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے بیچ میں اسے ایک دم سے آدمی نے یوں لائٹ کی تو کوئی نظر نہیں آ رہا, لائٹ تک کیا آپ بھی بیٹھے ہیں, جی ہاں, لیکن چلے نہیں بڑھاؤں گا, آپ جتنی چاہے تقریر کرتے رہو, ہم کو نہیں معلوم تھا کیا, اتنے ذرا سی ہوئی تو پہچان لیا کہ ہاں آپ بھی ہوں, بہت پرانے آدمی ہو ماشاء اللہ, علاقہ کے ذمہ دار ہو, تو ذرا سی روشنی ہوئی آدمی پہچانا گیا. حضرت عمر کے کیا کہنے, خطبہ دے رہے ہیں, اب بیچ خطبے میں یوں فرمائیں, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, او جماعت والو, ساریہ کہتے ہیں اس جماعت کو جس میں حضور نہ ہو, وہ ساریہ وہ جماعت, حضور نے جماعت بھیج رکھی, یا ساریت الجبل, او جماعت والو, پہاڑ کا خیال رکھنا, اس کے پیچھے دشمن ہے, اور اگر ذرا غافل ہوئے تو دشمن تم پر حملہ کر دے گا, یہاں کھڑے کھڑے وہاں کی رہبری کر رہے ہیں, وہ ٹارچ کی روشنی ہے اس میں دکھا رہے ہیں, وہ ٹارچ کی نہیں ہے, وہ ایمان کی ہے, اسی لیے ہماری اس محنت میں سب سے زیادہ محنت ایمان بنانے کی ہے, اتنا ایمان بناؤ, اتنا ایمان بناؤ کہ کپڑے پہنتے پہنتے اندر سے یہ دکھے کہ یہ کپڑا مجھے میرے خدا رسول کے قریب کر رہا ہے, یا میرے نبی کی سنتوں سے منہ مڑوا رہا ہے. دسترخوان پر ہوں, دکان پر ہوں, آفس میں ہوں, یہ میرا پیسہ, یہ میری شکل, یہ میرے کپڑے, یہ میرے گھر کی شادی, یہ میری منگنی میں عورتوں کا آنا, اور وہ لڑکی کو دیکھنے جانا, اور میرا خود کا بھی جانا, اور اس کا بھی آنا, اور مجھے کہیں کہیں بازار میں ملنا, اور پھر ہو گئی تو دونوں کو لے کے پھرنا, یہ تو خدا کے غضب کو اٹھائے گا, اس شادی میں برکت نہیں ہوگی, اس منگنی میں رحمت نہیں آئے گی, اس لیے کہ خدا رسول سے دور تھا. اور یہ اس کو دکھتا ہے, یہ اس کو دکھتا ہے جس کے اندر میں ایمان کی فراست ہوتی ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال اور دیا کرتا ہوں, دیر تو نہیں ہو جائے گی, آپ لوگ کہو گے کہ صاحب سمجھا رہے ہیں اللہ کے واسطے معاف کر. نہیں بڑی مصروف ہے تمہارا جی. یہ لوگ جو پھر بکریوں کا کاروبار کرتے ہیں, 500,000 بکرے ہوتے ہیں اور بیچتے ہیں, بکرے بیچتے ہیں, بھیڑ بیچتے ہیں, اونٹ بیچتے ہیں, ان کا کام ہی جانور کا مویشی بیچتے ہیں. تو پورے باڑے میں جو ان کا وہ باڑا ہوتا ہے جس کے اندر وہ بھیڑ بکری, ان کا جو چودھری ہوتا ہے وہ اس طرح بیٹھتا ہے اپنی جگہ پہ. اب آپ کے جیسا کوئی شریف آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ بچے کا ولیمہ ہے, نواسے کا ولیمہ ہے, ایک 10 کلو گوشت کا بچہ چاہیے چودھری صاحب سے. تو چودھری صاحب کہتا ہے بیٹھ جاؤ, اپنے پاس بٹھا دیتے ہیں. اور نوکر سے تو بھائی بولا 100-500 بکرے ہیں, اس میں ایک کی طرح بولا. اب اگر نوکر ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے تو چودھری صاحب کو اگر میری انگلی دیکھ, اسے بات منگوایا, دبا کر کٹوایا, تول کتنا ہوا کہ جی 10 کلو. تو اس چیز کو اس میں غیب ہے, یہ چودھری اس میں غیب رکھتا ہے کہ اتنی دور سے بکرے کو دیکھ کر کے کہہ دیا 10 کلو کا, یہ بات نہیں ہے. اس نے اپنی تمام تر طاقت اس پر لگا دی, اس کی دماغ کی سوچ, اس کو راتوں کے خواب, یہ دنیا میں کہیں جاتا ہے تو دنیا کیا دیکھتی ہے اور یہ گوٹیاں دیکھتا ہے. یہ کیا دیکھتا ہے؟ دنیا گوٹیاں دیکھتی ہے, یہ گوٹیاں دیکھتی ہے. اس بکرے گلی سے گزرتا بکرا, کسی کے گھر کے سامنے باندھا ہوا بکرا, اس کی نظر ہی ابھی دیکھ تو صحیح, جس کے ہاتھ میں بکرا ہے اس کا سوٹ کس کا خاندان رہے اس کے پاس, مجھے تو بکرے سے مطلب ہے. کہ جب آدمی ایمان کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے, دنیا نیچے سے اوپر جائے, مشرق سے مغرب ہو جائے, اندروں میں موجیں اٹھے, دنیا ہل جائے, مجھے مطلب نہیں, مجھے ایمان بنانا ہے, مجھے اپنے اللہ کو پیدا کرنا ہے. جب آدمی اس ایمان پر جان لگاتا ہے, مال لگاتا ہے اور ایمان کے خلاف ذرا کوئی بول بولا اور فوراً چوبا, ارے اس سے تو میرے ایمان میں کمی آ جائے گی, اس سے تو میرے ایمان پڑے گی. ایمان والے کا بول ایسا نہیں ہوتا, ایمان والے کے کپڑے ایسے نہیں ہوتے, ایمان والے کا چہرہ, ایمان والے کے گھر شادی ایسی نہیں ہوتی. کہنا بھائی مجھے نہیں کرنی, میرا ایمان ہی جائے گا, ایمان ہی میرا سرمایہ ہے, یہ نہ رہا تیرے پاس کیا رہا. حضرت سعد ابن عبد وقاص وہ حضرت عمر کے تربیت یافتہ تھے, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے ممبر سے بھی گیا اور جماعت والوں کی رہبری کی, حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ جماعت کی امیر تھی, سامنے کا دشمن تھا اور وہ انہیں للکار رہا تھا, کہاں ہیں آؤ نا دیکھ لو ہمیں, ہماری ماں پلایا تمہیں, پلایا ہو تو تم بھی. آج لوگ جوش جذبے میں تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوری فوج پر, وہ صحابہ تھے سارے, نظر ڈالی. اور نظر اس بات کی ڈالی کہ ہماری جماعت میں کوئی حرام اور کوئی ناجائز کام تو نہیں ہو رہا, اس لیے کہ ہمارا سارا کام جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے, اور اللہ کی مدد جو ہے وہ اس کے حکموں کی تابع داری پر ہے. اگر حکم ٹوٹ رہا ہے تو مدد نہیں آئے گی, مدد نہیں آئے گی تو ہم مرغی کھائیں گے. ہم نہیں جانتے ان کے گھوڑے ہتھیار ہیں, ان کے پاس یوں ہے, اپنے پاس کچھ نہیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ جتنے بڑے عبادت ان کی اتنی بڑی، اللہ جتنے بڑے عبادت ان کی اتنی بڑی، اللہ جتنے بڑے حمایت ان کی اتنی بڑی. وہ ہماری حمایت پر آ جائے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں، وہ ہماری حفاظت پر آ جائے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ اللہ کا حسب اللہ و نعم الوکیل. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نظر ڈالی، وہ تو صحابہ تھے، تڑپتا تھا، یہ بھی ان کے جیسے ان کو دیکھا جو وہاں جماعت کی رہبری کر رہے ہیں، یہ یہاں کھڑے کھڑے اپنی جماعت کو دیکھ. یہ کہتے ہیں خالی جماعتیں لے کے پھر لینا نہیں، جماعت میں مختلف نوعیتوں کے ساتھی ہوتے ہیں، ان پر محنت کرو، انہیں داعی بناؤ، انہیں ایمان کا داعی بناؤ. ان کی ترقی ہو رہی ہو اللہ کے تعلق میں، ان کی ترقی ہو رہی ہو نمازوں میں، جان میں، ان کی ترقی ہو رہی ہو علم میں، یہ اس کو عملہ بنانا کہتے ہیں. اللہ کی صفات میں پڑھی، فرمایا کہ ڈال دی، ڈال دی، چل دی. یہ کیا ہوا کہ جہاں آئے تھے اور دیکھا تھا کہ سمندر تو بہت، اس میں تو آسمان کے جیسی موجیں اٹھ رہی ہے، اس میں سے سامنے پار جانا، اپنے پاس کہاں کشتیاں اور کہاں اپنے پاس جہاز اور کہاں. لیکن آتے سب سے پہلے ان کا تھا حاضر نطفہ، یہ پانی کی بوند سمندر کو کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ایک بوند وہ بھی پانی اور بہت ساری بوندیں بھی، وہ بھی سمندر ہو گیا، وہ کیا ہے، وہ بھی پانی اور وہی بوند ہے. یہ بوند، یہ پانی کی بوند، جتنا کہتے ہی اس سمندر کی عظمت جن سے نکل، کیسے نکلی کہ بھائی آج تک دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی راستہ گزر رہا ہو کہ گھر سے کوئی بوند اس کی ٹوپی پر، اس کے کپڑے پر گر گئی اور اس نے شور مچایا ہو اور اخباروں میں لیا ہو، اے میں مر گیا، بچاؤ بوند گر گئی، اے میں بچاؤ، مجھے بچاؤ، میرا میرا بوند پہ کوئی مرتا ہے، بوند چلیے. کہ جیسے ایک بوند سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کروڑوں اربوں کھربوں پدموں تنوں پانی بوندیں جمع ہو کر ہوئی ہے، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہوتا اس اللہ سے ہے جس نے بوند کو سمندر بنایا، سمندر کو ایک دن بوند بنایا. ادھر بہار سجرت، دنیا سوچ نہیں سکتی کہ پانی میں آگ لگاؤ تو پانی چلے، نا پانی میں دیا چلا، میرا اللہ ایک دن چلے گا، میرا اللہ ایک دن چلے گا. ادھر ویدل بہار سچرت، سمندر آگ بھڑک اٹھے، ادھر شمس کورت، ویدن نجوم انتدرت، ویدل جبال سیرت، یسألون جبال فقل ینسفا ربی نسفا، میرے اللہ کو کہتا ہوں وہ کیسی قدرت والا. جب اس سمندر کی عجل سے نکل گئی تو اللہ نے مسمر کر دیا، جیسے آدمی روڈ پر چلتا اس طرح صحابہ روڈ پر چلتا، چھوٹی سی بوند، چھوٹی سی ملازمت، تھوڑے سے پیسے، زمین کا ٹکڑا، اس کا تاثر دل نے لے لیا. تو اب یوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دل بہت ہلتا ہے، رپورٹیں تو کلیئر ہے کہ رپورٹیں کلیئر ہے لیکن دل ہلتا ہے، وہ کہ وہ تو ٹینشن ہے. کہ ٹینشن کا کیا مطلب، کہ تم نے زبردستی کسی کو دل میں بٹھا رکھا ہے کہ میں کیا کروں کہ نفس چار مہینے میں چلا جا اور یوں کہہ دے اسے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ٹینس تیرا نکل جائے گا، تیرا دل اپنی جگہ ایسا ہوگا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان فرماتے ہیں، اگر بادشاہوں کو، حکمرانوں کو اور بڑے بڑے دولت مندوں کو یہ پتا ہے کہ اللہ والوں کے، یعنی ایمان والوں کے، خالص توحید والوں کے دلوں میں کتنا سکون ہے، تو وہ ملکوں پر فوجیں چلانے کے بجائے اللہ والوں کے دلوں پر فوجیں چلائیں. یہ سارا ٹینشن غیر کیا تاثر ہے، اس کو نکلنے کے لیے رپورٹیں کراؤ، چاہے مطلب اپنی رپورٹ تو خود ہے کہ آدمی کو، آدمی نے کس غیر کو بٹھا رکھا ہے، کیا چڑھاؤ بلڈوزر، معمولی سے دراتی ہوتی ہے نا، دراتی وہ کھیت والے کرتے، کہ نہیں نہیں اس نے تو اتنی جڑیں گہری اتار رکھی ہے, پیسہ پیسہ پیسہ اتنی گہری ہے, وہ خالی اوپر کی دراتی سے نہیں چلے گا, اس پہ تو بلڈوزر چلانے پڑیں گے. لا الہ, خبردار کوئی رہا تو نکلو سب دکانوں کارخانوں مزدوروں پیسوں دولتوں اور چھوٹے بڑے عوام پر, نکلو یہاں سے جڑ کے سمیت. دانو کے ایمان کا الا اللہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, نفع اس کے ہاتھ میں, نقصان اس کے ہاتھ. جتنا غیر نکلتا چلا گا, دل پاک ہوتا چلا جائے گا, دل میں ایمان کی تعداد پیدا ہوتی چلی جائے گی. اب بیج ڈالا ایمان کا, مولوی صاحب صراط الحاجہ پڑھی تھی, اللہ نے کام بنا دیا. آپ آگے تو پہلے ہم سے پوچھتے تھے مجھے آپ کی صراط الحاجہ پڑھتے ہیں تو آپ کے کام بن جاتے ہیں, کہاں بن جاتے ہیں. تو ہم نے تو کیا بتایا آپ سے, کہتے ہیں بھی شرم آتی پڑھی, لیکن مولوی صاحب وہ اس دن نہیں آیا تھا, میں نظام الدین میں آپ سے ملا تھا, اور بھائی ہم کو یاد نہیں رہتا ہے کہاں سے بھی کمزور ہے کہ ملے ہوئے تھے. نہیں نہیں میں ایسا دیکھا تھا, بہت دھیان سے آپ کی بات سنی. آپ نے کہا تھا سراج الحاجہ پر ہی بارشیں برسی ہیں, سوکھے باغ گرے ہوئے ہیں, اور خالی باغوں کا پھل دنیا میں نہیں گیا, مدینے کا علم, مدینے کا ایمان, مدینے کی ساری چیزیں, وہ مدینے والوں کے دلوں کی زمینیں ہموار ہوئی, اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اخلاق کے نبوت کے پودے لگائے. بخارا, تاشقند, سمرقند, گرناٹا اور قرطبار دنیا میں کہاں کہاں پہنچا. اس دن ہم نے طے کر لیا تھا کہ اب تو نماز ہی پڑھنی ہے, اس لیے کہ حضور تین مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ نے پوچھا, عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان, کچھ نہیں. آپ نے نہ حضرت عثمان سے کہا, نہ عمر سے, اور نہ عبد الرحمان ابن عوف کے یہاں کہلوایا جو روزانہ سو اونٹ میں صدقہ میں سامان کے صدقہ کرتا ہے. نہیں, امت کو سبقنا ہے, تمہارے چاہے دادے مالدار ہوں, چاہے تمہارے باپ مالدار ہوں, چاہے تمہارے بھائی مالدار ہوں, کوئی کچھ ہو, خبردار تمہیں یہ کہنا اذا استعنت فاستعن بالله واذا سألت فاسأل الله, مانگو تو اللہ سے مانگو, کہو تو اللہ سے. امت کو خاص طور پہ یہ چار مہینے والے سیکھتے ہیں نا. اب جیسے قلعہ لگا کر آئے ہیں, قلعے کا خرچ سات تھا, قلعے کا خرچہ سات تھا, قلعے کا خرچہ وہاں دے کے آئے تھے. اب ہم کہہ رہے ہیں بڑھا دو, مولوی صاحب یہاں کا تو مر گیا, جیب کا خدا تھا. آپ تو کہتے ہو جو چلے, ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور بے شک پہلا کل پہلا نمبر کلمہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی کچھ نہیں ہوتا. ہاں میرے پیسوں کی, کہ میرے پیسے سے سب کام بنتا ہے, کسی کے پیسے سے کچھ نہیں بنتا. میرے پیسے, اور وہ میرے پیسے مر گئے, میرے پیسے ختم ہو گئے. مولوی صاحب اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میں تو یہیں سے نفت تین چلے کو جاتا, لیکن کیا بتاؤں, ایک ہی چلے کا خرچہ لے کے آیا تھا, گھر والی کو بھی ایک ہی چلے کا, اس کا خدا بھی مر گیا, میرا خدا بھی مر گیا, اب وہ خدا کون ہمارا کام بنائے گا. مولوی صاحب اللہ کی قسم, میں تو لگا دیتا آج تین چلے ساتھ, لیکن کیا کروں, خدا ہی مر گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون, کتنے سالوں سے چلے لگا, کتنے سالوں سے یوں کہتے ہو, ملک سے نہیں ہوتا, مال سے نہیں ہوتا, چیزوں سے نہیں ہوتا, پیسے سے نہیں ہوتا. اور آج جب ایک چلے والے دو چلے بڑھانے کو کہا, توبہ توبہ توبہ توبہ. اب انداز لگاؤ ہمارا کلمہ کتنا کمزور, ہمارا ایمان کتنا کمزور, ہم نے اللہ کے غیر کو کتنا دل میں بٹھا رکھا. اور اس کو قرآن کیا کہتا ہے, جو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس, یہ قرآن ہدایت دے رہا ہے اور قرآن رہبری کر رہا ہے. ومن الناس من یقول آمنا بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, قرآن شروع میں کہہ دیتا کہ بہت سے وہ ہیں جو زبانوں سے تھوک اڑاتے ہیں, اسے تھوک اڑاتے ہیں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو آخرت کو مانتے ہیں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو آپ قرآن کہتا ہے بول رہے وما هم بمؤمنین, ایمان کے دین کے پاس خالی جمع کر. اللہ مجھے بھی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے, اللہ تمہیں بھی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے. اس ایمان کو سیکھنا ہے, ایمان کے راستے میں جب کبھی رکاوٹ ہے تو ایک تو آدمی کا اپنا نفس, شیطان, نفس کے بارے میں حضرت نے کہا تمہارا سب سے بھاری دشمن نفس ہے, اور شیطان کے بارے میں کہا کہ وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن. نفس بھی شیطان, چاروں طرف کا ماحول بھی, کہ مسجد سے نکلتے ہی اللہ کا غیر دکھتا ہے. او یہ دولت, یہ ارے یہ ان کی گاڑی, اتنا پیسہ, سب دل فوراً اس کا اثر لیتا. نفس بھی, شیطان بھی, ماحول بھی, اور خود ہماری اپنی عادتیں کہ مسجد کے مقابلے میں اپنے زیادہ پھرتے ہیں. جیسے لوگ مکہ مدینے میں بیت اللہ کا طواف کم کرتے ہیں اور باہر کے حرم شریف کے باہر کے بازاروں کا طواف, یہ حاجی جب آتے ہیں تو ایک ایک کا سامان خدا, ارے یہ کیا عمرہ کر کے آ رہے ہیں, عمرہ کہاں ہوتا ہے مارکیٹ میں, نہیں وہ ایسا ہے کہ تین لڑکیاں ہیں, تین دو بیٹیاں ہیں, ان کا بھی فہرست بنا کے لے گیا تھا, جب شادی ہے تو مکے ہی چلاؤں گا ان کے لیے, جو عمرے والوں کا سامان, حج والوں کا سامان. کہ تم تو اسی کے لے گئے تھے کیا, کہ جب آئے تھے پھر تو صرف ایک تھیلا تھا, دو جوڑ کپڑے تھے, اور گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے ایک چادر بچھانے کی, ایک اوڑھنے کی تھی. یہ پیٹ تمہارا, مولوی صاحب تم لوگ بہت سیدھے ہو, تم کو تو بہت اندر تک اتر جاتے ہو, اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے, میں چلا پورا کر کے جانا. اما نے کہا تھا, ابا نے کہا تھا بہن کی شادی ہے اور رمضان کے فوراً بات کرنی ہے, تو تم ذرا یہ لکھ لو کہ وہ کناٹ پلیس ملتا ہے, اور وہ مینا بازار جو ہے نا جہاں مسجد کے سامنے نیچے, وہاں یہ ملتا وہاں سے یہ لینا. اور اب تو مسلم مارکیٹ ہی میں سارا ملتا ہے. تو بیٹا یہ مولوی صاحب یہ دو تھیلے ابا کے کہنے کی وجہ سے بنے ہیں, ورنہ میں تو وہی دو جوڑ کپڑے لے کے جاؤ. تم تو کہہ رہے تھے ہم چھ نمبر سیکھنے آئے, ہم ایمان سیکھنے آئے, سیکھنے نہیں آئے, نماز بنانے آئے, سامان لینے آئے تھے, لے کے جا رہے. اللہ مجھے تمہیں معاف فرمائے, اللہ ہمیں تمہیں معاف فرمائے. میرے دوستو, ہم تم محتاج ہیں ایمان کے سیکھنے. ایمان اگر ایمان آ گیا, ایمان اپنی حقیقت, اور یہ ایمان ہی کا مہینہ ہے. دیکھو بدر کی بات یہ تھی, بدر میں اللہ نے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدر تو لا الہ الا اللہ کا مظہر, اور احد ہے محمد الرسول اللہ کا مظہر. اللہ کرتے ہیں, اپنی قدرت سے کرتے ہیں, بلا شرکت خیرے کرتے ہیں, جو کیا اس نے کیا, جو ہو رہا اس کے کرنے سے جو ہوگا. اس کو بتانا تھا, جب مکے میں یہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو مشرکین مکہ بہت ستا رہے تھے اور طرح طرح کے تانے دے رہے, حضرت بلال کے سینے پہ چٹان جھاڑ نکلے, کہاں تمہارا, او بلال کہاں تیرا اللہ, تو کہتا احد احد احد, اللہ ایک ہی ہے, اللہ ایک ہی, دیکھنا کتنے کوڑے مارنا ہے تجھے, کہاں ہے تیرا اللہ. اور پھر کہتے ایمان والے کی زبان نہیں بدلا کرتی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ایک تحریہ ہے, اللہ میرا پالنہار, میرا مشکل کشا, میرا حاجت روا, میرا سب کچھ کرتا, دھرتی اکیلا اللہ ہے. تمہارے ڈرانے سے, تمہارے دو چار کوڑے مارنے سے, اور تمہارے ریت پر گھسٹنے سے بدل دو. پھر مسلمہ کہاں ہوا, وہ تو بنگلے والی مسجد میں جو چلا لے کر آتے ہیں ان کا کلمہ بدل جاتا ہے. مسجد سے ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, گھر کو جاتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پیسہ, میں وہ بھی نہیں ہوں. اسی لیے یاد رکھنا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, صحابہ کا ایمان تھا ویسا ایمان بنانا ہے. مسجد میں ہے تو ہمارا کلمہ وہ ہے, کروڑوں کی مالیت میں ہے تو ہمارا کلمہ وہ ہے, بھوکے بیٹھے ہیں تو ہمارا کلمہ وہ ہے. ہر حال میں خدا سے ہونے کو بولنا, سننا, سیکھنا, اور اسی سے بھیک مانگنا, اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت دے. بدل میں اللہ کو یہ دکھانا تھا, 13 سال تک تو اور مشرکین ستاتے رہے, یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ حضرت پاک ہم تشریف لائے تو یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا, اندر والے ستاتے رہے, وہاں سے انہوں نے اسکیم بنائی اور ابو سفیان چلے گئے شام اور ہتھیاروں کا سودا کر لائے, مکے والوں کو ہتھیاروں میں ڈبو کے لے آئے, سارا سب کچھ ہو گیا. اب یہاں کہ حضور تو بالکل نہیں ہٹتے تھے, آپ تو کچھ تھا نہیں, یہاں تک کہ وہی بات اللہ تو پانی کی بوند کو سمندر بنا دے، سمندر کو پانی کی بوند بنا دے، اور جیسے اجدہے کو ڈنڈا اور ڈنڈے کو اجدہا بنایا تھا نہیں بنایا تھا، تو وہ اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس نے ڈنڈے کو اجدہا بنایا اور اجدہے کو ڈنڈا بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وہ بڈھا ہو گیا ہے، اب تو بتو نعوذ باللہ، الان کما کان، الان کما کان، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اپنی اسی قدرت کے ساتھ، اپنی اسی الوحیت کے ساتھ، اللہ تو اللہ، جس اللہ نے اجدہے کو ڈنڈا اور ڈنڈے کو اجدہا بنایا، اللہ نے فرعون کو ڈبایا، جس اللہ نے نمرود کو ختم کیا، جس نے قارون کو دسایا، وہ اللہ تو بن گئے، ہر زمانے کے قارون، ہر زمانے کے فرعون، ہر زمانے کے نمرود، ہر زمانے کے دولت کی ڈنگے مارنے، ہر زمانے کے زمینوں کے ٹکڑوں پر ناز کرنے والے، ہر جگہ، ہر زمانے میں اپنی ٹیکنالوجی کے نعرے لگانے والے، اپنی اسی قدرت کے ساتھ اللہ سے تعلق پیدا کر لو، پھر اللہ وہ کر کے دکھائیں گے جو اللہ نے بدر میں کر کے دی. ابو جہل تو آیا نہیں تھا، بدر میں نہیں، وہ تو تھا ابو لہب نہیں. عجیب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جا کر کے جب خبر دی، انہی کے ایک آدمی نے جا کے خبر دی کہ بھئی ہم تو یوں سوچ کے گئے تھے، وہاں تو یوں ہو گیا، تو اس نے کہا بھئی او پاگل ہو گیا، پاگل کہنا کچھ چاہے اور کہہ کچھ رہا ہے، اس نے کہا بہت تیری ماں، تیری ماں مرے، تیرا ستیاگ جائے، کوئی کہہ رہا ہوں جو آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں، ارے ایسا ہو گیا، ہاں ایسا کیسے ہو گیا، میں کیا اس نے کیا، وہ جو کہہ رہے تھے وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس نے کیا، وہ کرے گا، وہ کرتا ہے، اس نے کیا کرے گا، آج اس نے کر کے دکھا، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ، یہ اس کا موسم، اس موسم میں موسم میں ایک تو پھوک، روزہ، پیدل چلنا، اور پھر کسی بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اتنی موٹی آنکھ دکھاتے، برداشت کرنا، اگر تمہیں روزے میں بھی یہی سوچ رہی ہے، جاؤ نا روزہ لگ رہا ہے، جب کبھی کسی سے بات کرنے جاتے ہیں نا، اب وہ کھیت سے آ رہا، آپ تو ماشاء اللہ گشت میں جا رہے ہیں، وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاہک آتا نہیں ہے، مکھیاں مار رہا ہے، وہ ایک پلاسٹک کا وہ ڈنڈا رکھ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گاہک نہیں ہے، مکھیا مار رہا ہے، تو بہت غصہ ہوا ہے، اتنے میں آپ چلے گئے ملاقات میں، تو روزہ، گرمی، پیدل، بھائی کا کڑوا بول، بہت سارے گھوٹ پینا پڑتے ہیں، اسی پہ خدا یوں کہتے ہیں صحابہ وجدنا خیر الخیر، وجدنا خیر الخیر فی الکل والشدہ، ہر خیر کی خیر، ہر خیر کی خیر پائی طبیعت کی ناگواریوں پر، اس وقت کی ناگواری یہ ہے کہ چلے والے چہرے کہہ رہے ہیں کہ دو بڑھا دو کھڑے ہو، اس وقت کی ناگواری یہ ہے جو چلے کی تیاری کر کے آئے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں چلا مت لکھواؤ، دو بڑھا کے تل لکھواؤ، اور اس وقت کی ناگواری یہ ہے کہ اس پورے مجمع میں جن کے اب تک چار مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو کے چار مہینے، اور جانا کہ بنجر علاقوں میں جہاں مسلمان ہیں انہیں تاری کے وقت رمضان کس کو کہتے ہیں، کہاں کہاں کے خطے، اللہ خبر کو نور سے منور فرمائے مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی، ایسا جوہر اور ایسی ذہنت دے گئے ہیں، شروع میں جب جماعتیں گئی ہے، نام نہیں لیتا میں ادارہ، جماعتیں جب شروع میں گئی ہے، ایک گاؤں جماعت مسجد میں تھے، گاؤں کے چودھری کے یہاں شادی بیٹے کی، مہمان آ رہے تھے، کھانا ہو رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ چودھری صاحب جماعت کے پاس اور کہنے لگا بھائی باہر کے ہو، کہاں سے آئے ہو، اج ہم تو یوں آئے ہیں، تو کیسے آئے ہیں، تبلیغ کے لیے آئے ہیں، ایسا کرنا آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے، تم بھی اپنے ساتھیوں کو لے جا، 24 دن صاحب رمضان ہے تو روزہ ہے تو اس کو بھی لے آنا. یہ 14 سال امت یہاں پہنچی ہوئی, اللہ کا شکر کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, چاند دکھتا ہے, روزے رکھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں, لیکن ہمیں اپنی نعمت کی قدر نہیں ہے. ہم ایمان کی بات, ہم قرآن کی تلاوت, ہم چلے, ہم چار مہینے, جو اس وقت پتا چلتا ہے. جیسے ہسپتال میں جاتے ہیں نا, کسی کی ٹانگ لٹک رہی, کسی کی آنکھ کے پٹا بن رہا, اور کسی رو رہی, کسی کی بہن رو رہی ہے, اس وقت پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کتنی اچھی آنکھیں دی. میرے دوستو, ان مسجدوں میں, ابوں میں, مدرسوں میں, مکتب میں ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے. جہاں لوگوں کے لیے لالے پڑ رہے ہیں, لوگ مرتد ہو رہے ہیں, بچے بغیر خدا رسول کا نام جانے رات دن گزار رہے ہیں, جب ان علاقوں میں ہماری اپنی جماعتیں چلیں گی, جان اپنی لگائیں گے, مال اپنا لگائیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مشابہت ہجرت و نصرت میں کریں گے, اس پر خدا کو پیار آئے گا. سب سے زیادہ تعلق تو خدا مجھے تمہیں دیں گے اگر ہم محنت کریں گے, اور پھر جہاں جہاں پھریں گے خدا ہمارے چلنے کو, ہمارے کھیلنے کو, ہمارے اپنے ہاتھ سے کھانا پکانے کو, ہمارے لوگوں کے کڑوے جملے سننے کو خدا ذریعہ سبب بنا کر ہوائیں ہدایت کی اور لہریں ہدایت کی چلائیں گے. جیسے بعض دفعہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ بارش ہوگی, بارش ہوگی, خیال بھی نہیں ہوتا کہ بہت بہت گرمی, اچانک ایک دم سے بادل چھا جاتے ہیں, ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, اب اس کا سال پانی پڑتا. ایسے ہی وہ علاقے جہاں کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا, لیکن جب محنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت بادل اٹھتے ہیں. جب رونے والوں کے آنسو, بھوک برداشت کرنے والوں کی بھوک, لوگوں کے کڑوے جملے برداشت کرنے والوں کی قربانیاں جب ایک حصے پہنچتی ہے اور وہ خدا کے یہاں قربانیوں کے بادل بنتے ہیں, پھر خدا لہر چلاتے ہیں ہدایت کی, وہ بادل برستے ہیں اور یہاں کھیتیاں لہلا اٹھتی ہے. جب ہدایت کی حد چلتی ہے تو دلوں کی کھیتیاں, اس میں یہ دل جس میں سارے گھرے گھوڑے ہیں سب اپنی چھٹی کر کے ایمان گہرے آیا کرتی ہے, پھر ایمان کا باغ لگا کرتا ہے, پھر تقوی, طہارت, توکل, نمازیں, روزے, حج, ارکان اسلام 100% امت میں زندہ ہوتے ہیں, اور ایسوں کی برکت جیسے باغ کا پھل یہاں کا کھا رہے ہیں وہاں, جماعتیں یہاں پھر رہی ہے امریکہ روس میں, خدا ہدایت کی لہریں چلا. خدا مجھے تمہیں قبول فرما لے. پہلے تو آج تک سچی بات ہے, اپنے دلوں کو دیکھو, ہم اس کو ناراض کیا جس نے جو کہا ہم نے اس کی ہاں میں ہاں بھری, دکان نے بلایا اس پر جاتے ہیں, ارے گھر کی بھینس بلاتی ہے تو اس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں برتن لے کے, وہ کہتی دیکھو میرے گھر میں دودھ ہے آ جاؤ, اچھا اچھا دیر مت کرنا ورنہ چڑھ جائے گا, نہیں نہیں بچہ روئے رونے دو. یہ پہلا, بھینس نے بلایا اس کے, گائے نے بلایا اس کے گئے, بیل نے بلایا اس کے گئے, دکان نے بلایا اس کے گئے, کسی کی شادی نے بلایا اس, جس نے جب کبھی بلا کی بات مانی ہے, ایک خدا رسول کی بات ہے اس کے لیے ہم نخرے کرتے ہیں. ایک بات آپ نے سن لو, اللہ کو میری ضرورت, نہ اللہ کو تمہاری ضرورت, نہ اللہ کو کسی کی ضرورت. اس نے تو صاف یوں کہہ دیا, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, مانو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمینوں پر بوجھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے؟ پھر آگے اللہ یوں کہتا ہے, الا تنفروا, نہ تو نکلو ورنہ خدا دردناک عذاب دے گا, اور سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ سب سے بڑا عذاب ہوگا تمہیں کان پکڑ کر ایک طرف کر دے گا اور دوسروں کو لا کر اس کے دین کے راستے میں چلائے گا اور ان سے دین کلمہ بلند کروائے گا. تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. پوری آیت کا ترجمہ میں نے کیا, صحابہ سے کہہ رہے ہمارے بغیر آنے تو دین کی حفاظت کا, دین کے پھیلانے کا اور دین پر مددوں کے آنے تو وعدے پورے کرنے والا وعدہ کر رکھا ہے اللہ کے وعدے. سعادت مندی ہماری اور تمہاری, سعادت مندی ہماری اور تمہاری, جب خدا ہمیں تمہیں جان و مال کی قربانی کے ساتھ عالم میں ہدایت کی ہوا چلنے کے لیے قبول فرمائے. اسی لیے حضور نے دعا دی ہے, بہت خوش نصیب ہے اور بڑا نصیب والا اللہ کا وہ بندہ جو خیر کے وجود میں آنے, جو اس کے ہاتھوں نمازیں زندہ ہو رہی ہو, روزے ہو رہے ہو, تعلیم زندہ ہو رہی ہو, جوانوں کی جوانی راہ خدا میں لگ رہی ہو, اور تاجر اور کاشکار اور چھوٹے اور بڑے محمد اعظم کا کلمہ لے کر دنیا میں پھر رہے ہوں, ایسے لوگ جن کے ہاتھوں یہ بن رہا ہو, مسجدیں بن رہی ہو, مکتب کھل رہے ہیں, مدرسوں میں بچے جا رہے ہوں, یہ بہت خوش نصیب ہے. بے حیائی, سود, جھوٹ, یہ پردگی جن کے ہاتھوں ختم ہو رہی ہو, اللہ نے ہم کو یہ کام ایسا دیا ہے کہ اگر اس کو ہم اپنا کام بناتے ہیں اور اس کام کے بنائے میں نے تم نے پوری امت نے آج تک جتنی دیر کی اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے, توبہ کار کریں گے, اللہ سبھی کو خوش کیا ہے لیکن تجھے ناراض کیا اور تیرے نبی کو تو قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دیا. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, کم بخت شیطان جو آڑے آ رہا تھا, نفس جو بہت زور دکھا رہا تھا, تو نے اس کا بھی سامان کر دیا ہے, آج تک تو ہماری پیشانی کے بال پکڑ لے اور آج تک تو ہماری دستگیری فرما دے اور اپنے راستے کو فرما لے. اسی طرح سے کون سے بیٹھے رہی ہو جن کے چار مہینے اب تک نہیں لگے ہیں ایک سال, جو جماعت اللہ پورا کر کے آئی ہیں یا جو جماعتیں چلنے کا ارادہ کر کے آئے, پوری جماعت ہو, جماعت ساتھی ہو, سارے اس فکر کے ساتھ کہ اس وقت پورے مجمع میں چار مہینے کی تشکیل کی نقل باتوں کی ایک آواز لگ جائے, اس میں آپس میں آپ کو تعاون کرنا ہے. جیسے ہم نے بات آپ نے سنی, اب ہم اور تم دونوں ایک فکر ہو کر, ہمارا بھی فکر یہی ہے, آپ کا بھی فکر یہ ہو جائے کہ بھائی ہم زیادہ سے زیادہ کیا کیا مہینے کی بنے, دل اللہ کے قبضے میں, اب ہمت کر کے فرماؤ, پہل کون کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں تیار پہل کرو. بھائی جو بھائی کھڑے ہوں چار مہینے کے لیے نقل, اپنا پورا نام ذرا زور سے اور اپنی جگہ کا فلانا ساتھی فلاں جگہ کا چار مہینے اس طرح زور سے بتاؤ تاکہ بار بار پوچھنا نہ پڑے. جی فرمائیے. ہاں جی اللہ قبول فرمائے. فرماؤ تیرا بات. اللہ قبول فرما رہے ساتھیوں پر اور کون سے جاتے جاتے ان کے بعد دل اللہ کے پکش میں اور فرما ہے. کیا نام ہے آپ کے؟ آپ کے پیچھے جا میرا کیا نام ہے؟ چار مہینے کر کے اللہ تعالیٰ آسمان کرنا ہے جی چالیس دن کو نیت کرو کہ سالا چار مہینے لگائیں گے جی. آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی جو کھڑا ہو رہا ہے نام دکھانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. باقی مجمع جی آپ محمد اسلام کہاں سے ہو؟ اور فرما رہے یہ مجمع کا سکون سے فکروں کے ساتھ بیٹھتا بڑا رنگ لاتا ہے. ماشاء اللہ کہاں ارے دور دور والے بول رہے ہیں, قریب والے نہیں بتا رہے. اور ماشاء اللہ اور فرمائیے ماجی ارے کھڑے ہو گئی جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ نام نکالنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور باقی تو سب فکر مند ہیں. ٹھیک ہے کہاں پہ ایک وہ تو ہے چلے کی تو قبول تو کر لیں گے. کنچا جس کنچے کو کوئی آئے گا اسے بھی قبول کر لیں گے. تھوڑی سی محنت کر اپنے ساتھیوں کو تیار کر. پتا نہیں تین تین چلے کتنی مرتبہ تو دیے, کتنی مرتبہ بھینسوں بھیلوں کو دیے, کتنی مرتبہ کہاں کہاں دیے, تین تین چلے دیے نہیں دیے. بھائی چار چار کے حلقہ بھی بنا کر بھائی دیکھو اس میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے چار دن بہت آسان ہے بجنے میں. چار کاٹے ہم تو حلقے بناؤ. اور ہمارے یہاں تشکیلوں میں زبردستی نہیں ہے, یعنی قربانی کا فائد یا قربانی کا مہینہ اور دین کا نفع جب ساتھیوں سے بات ہوتی ہے دین تو اللہ کے قبضے میں ہے. تو آپ حضرات نے جیسے بیٹھے ہو چار چار ساتھیوں کے حلقے بنا لیں, ایک دوسرے سے بات کریں. اور دیکھو حدیث نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ بات کہو چاہے تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو, جن کے چار مہینے نہیں لگے ہیں وہ بھی چار مہینے کی دیں. اللہ کو دل دیا ہے کہ ہمارے لیے ہاں اس طرح تیار. بتائیے نام بتائیے. یہ آپ نام لکھا رہے تھے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد امجد صاحب. کہاں کے؟ اچھا یہ کہاں کے ہی بھائی؟ یہ جو کھڑے ہیں نام لکھا رہے ہیں بھائی, پوچھتے رہے چاچر کا حلقہ بنا کے پوچھتے رہے. کیا نام ہے؟ ملی. اچھا کہاں کے؟ ماشاء اللہ بھائی. اچھا ہے اعلان سن لیں, جن بھائیوں نے نام لکھا ہے یا پہلے سے تیار ہو کے آئے ہیں, جماعت ہے ایک ہے, سب کھڑے ہو جائیں اور یہ سب اپنی ترتیب بنوا لیں اللہ کے راستے میں جانے والے. یہ بہت ضروری کام ہے بھائی. اندر تشریف لے جائیں اور واپسی والے دس بجے اوپر قسطے میں تشریف لے آئیں, انشاءاللہ واپسی کی بات ہوگی. یہ سب اللہ راستے میں جانے والے اندر تشریف لے آئیں, ان کی ترتیب بننا ہے. Thank you.